یہ کیا ہے؟ پہلی گرم لگی دماغ پر وہ گئی وہاں سے تو لوگ چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے جتنی موتیں ہوئی وہ میرے شوہر سے پہلے تھی. اپنی شوہر نے میری جو موت دیکھی وہ 6 برس کی عمر میں. پتا چلا میں آپ کو جانا نہیں تھا. تھوڑا بہت ابھی بات کا میرا اپنے گھر میں ہوا. بتائی گیا میں حج پہ تھا, موجود نہیں تھا. تو میرے سارے لوگ سارے مطلب خواتین رو رہی تھی. تو میری بھوتی بھی میرا چھوٹا بھائی خاص تشخیص کے لگا رہا. تو میری بیوی سے کہنے لگی چاچی یہ سارے لوگ کیوں رہے ہیں؟ 4 سال اس کی عمر. تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کی دادی اماں فوت ہو گئیں. تو وہ کہیں مجھے فوت کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا مر گئی تھی. تو اس نے پوچھا مرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو دونوں چیزیں نہیں تھیں. تو وہ میری بیوی آگے ہو گئی کیسے سمجھائے. تو اس نے کہا آپ کی دادی اماں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی نہیں دیں گے تو یہ سوئی پڑی ہوں. اللہ کے پاس کہیں دیں گے تو یہ پڑی ہوں. یہ سارے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ پہلی درد لگتی ہے دل کے شیشے پر. ایک دم دل کا وجود خاموش ہو گیا. اور میں نے نظام ایسا رکھا ہے کہ آنے میں تو ترتیب ہے اوپر سے نیچے. دادا دادا باپ پوتا پوتا پر پوتا. جانے میں ترتیب کوئی جانا دو ترتیب ہے. باپ بیٹھے ہوتے ہیں اولادیں چل دیتی ہیں. دادے بیٹھے ہوتے ہیں پوتے چل دیتے ہیں. بیمار بیٹھے ہوتے ہیں صحت مند چل دیتے ہیں. بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں جوان چل دیتے ہیں. تو یہ دائیں بائیں روز موت کا دو رحم رقص آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آئینی تنگیوں سے انسانوں کو رکھا رکھا کے لے جا رہی ہے. آج سب نے اپنی زندگی کی ایک منزل بنائی ہوئی ہے. اس تک پہنچنا آپ نے زندگی کا مقصد سمجھا لیا ہے. یہ فوج ہمارے ساتھ بڑے وسیع پیمانے پر ہوا ہے کہ ہمیں دنیا کی عزتوں کو منزل کی شکل میں دکھایا گیا ہے. دنیا کی بلندی اور رزق کی فراوانی کو اور اعلیٰ ڈگریوں کو اور بلند و بالا عمارتوں اور گھروں کو اور دنیا کی جگہ زینت کو ہم ایک طاقت بنا کے دکھایا گیا ہے. تو ہمارے لاش شعور میں یہ بات اتاری گئی ہے کہ یہاں تم نے پہنچنا ہے. یہ تم مجھے یہ تمہارا مقصد ہے. جو لڑکا وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ سمجھتا ہوں کہ منزل مل گئی. دیکھنے والے بھی کہتے ہیں مقصد کو پا لیا. جو وہاں نہیں پہنچتا وہ سمجھتا ہے میں ناکام ہوں. میری زندگی ناکام ہے. میری کیا زندگی ہے؟ یہ زمین دہاتی سے لے کر شہری چھوٹے سے لے کر بڑا سب کا یہ ہے. میں اپنے گاؤں میں تھا تو ہماری زمین میں آ گیا یہ خانہ بدوش. میں نے آ کر سینے لگا دیا. میں قبر کے نماز پڑھ کے شہر کو نکلا. واپس آتا گیا ان کے سینے میں چلا گیا. سلم سے جو دن کی بات کریں تبلیغ والے دوائی کے پاس چلے جاتے ہیں. چلے ایم ایل سی میں آ کے خانہ بدوشوں میں بھی جاتے. ریل والوں کے پاس آنگے والوں کے پاس کرتے ہوئے بات نہیں کرتے ہوئے میں خود بھی ہوں کئی خانہ بدوشوں میں ریل والوں میں رکشے والوں میں. تو میں جاتا ہوں کے پاس بیٹھ گیا. ان کو نہیں پتا کہ وہ ہماری زمین میں بیٹھے ہوں. کیونکہ اس شکل میں کوئی ذمہ دار وہاں ہے ہی نہیں تو میں سب جو گزار رکھتا ہوں. تو میں نے ان سے تھوڑی بات شروع کی. تو کہنے لگا یہ ہماری کوئی زندگی ہے؟ ہماری کوئی زندگی نہیں. آج یہاں کل وہاں. جو دن مر جاتا ہے ہم اس کو دبا لیتے ہیں. پھر آگے چل دیتے ہیں ہماری کوئی زندگی نہیں ہے. ایک خانہ بدوش سے لے کر اسلام آباد میں رہنے والا سب اس چیز کو مقصد بنا کے چل رہا ہے. لیکن میرے بیٹے اس جگہ پانا بھی کھونے کے لیے ہے, کھویا تو ویسے ہی کھویا ہے. آپ نے ایک منزل پر طے کیا, اس کی طرف چلنا شروع کیا. نہ پہنچے تو آپ نے کہا میں ناکام ہوں, پہنچے تو آپ نے کہا میں کامیاب ہوں. لیکن ایک ایسی کامیابی ہے کہ جب آپ ٹوٹتے جاتے ہیں اور اپنی محنتوں کا سلا لینے پر آتے ہیں تو آپ زندگی کا بہت بڑا حصہ جمع چھوٹے ہوتے ہیں. دنیا کے دروازے کھلتے ہیں آم کر میرا کے دروازے ڈاکٹر کی کیا زندگی ہے, اگر گزر جاتی ہے تو کیسے آتے ہیں. اولاد کے لیے جماعت میں پتہ نہیں ان کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے. اگنی جو گزر جاتی ہے مشقت میں, جب مال اور رزق آتا ہے تو ادھر زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے, سورج وقت پر پہنچا ہوا ہوتا ہے, رنگ پیلا کر چکا ہوتا ہے. دنیا میں 99 انسان 100 میں وہ لوگ جن نے منزل کو پایا یعنی دنیا میں کامیاب ہوئے, 99 100 میں ایسی ہیں جو اپنی محنتوں کا سلا لینے سے پہلے کچھ جاتی ہیں. جب تک تھوڑا وقت ان کو ملتا ہے اپنی کمائیوں سے اپنی محنتوں سے, جن لوگوں کا تھکوائے پہ گھر بنایا بڑے ارمانوں سے سجایا, 4 سال لینے سے تو اس میں 10 برس لینے سے تو اس میں کہ جا کے پھر گولی بنے مٹی کی چادر کر کے سو جاتے ہیں. کہاں کہاں سے کمبل مل جائے اور خود ہمیشہ کے لیے کوڑے کے لکھے کا کمبل ہو کے چلے گئے. کیسے کیسے خوبصورت فرش بنوائے, گرے نائل کے پتھر اتنی سے مل جائے, دنیا کے مختلف کونوں سے مل جائے سجائے. لیکن جب آخری آرام گاہ میں جانے کا وقت آیا تو ایک کھردنی زمین پر جا کر چھپ کر تو سو گئے بغیر آپ کو دیکھ پاتے. ایک جیسا لائٹ میں لائٹ ڈن ہوئے تو دوسرا فیز چل گیا, وہ گیا تو جنریٹر چل گیا. گرمی میں تو اے سی کھل گئے, سردی میں تو ہیٹر کھل گئے. مچھر کا نام نہیں, مکھی کا نام نہیں, ان جائے ان کے قبروں کھول کے دیکھو سوائے پیڑوں کے راج کو کچھ نظر نہیں آئے گا. ان کی حسین آنکھیں وہ نہ سوراخ بن چکے ہیں. ایک حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے دنیا پر حلق سے مت دیکھا تھا, قبر میں سب سے پہلے جس چیز کو کھایا جاتا ہے وہ تیری آنکھیں, سب سے پہلے جس چیز کو قبر کھاتی ہے وہ تیری آنکھیں بھی ہیں, ان میں سوراخ ہو جاتی ہیں. مت دیکھا کر اس کو حلق کی نظروں سے. مستقبل کا بھی معلوم تھا ایک ڈائریکٹر تو لکھا بھی جا رہا تھا, شاعر بھی تھا تو وہ مر گیا. پھر اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے دوبارہ کور سے نکالا گیا. میں اس وقت اسکول پر تھا تو سنٹ مارو اسکول کا تھا تو اخبار والا نے لکھا تھا وہ شخص اس کے جسم سے خوشبوئیں کے گلے اٹھتے تھے. آ کر اس کی قبر کو کھولا کھولا گیا تو مین شریف میں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا. قبرستان میں بدبو کے بھگ کے اٹھ رہے تھے. چندرا جی جو اللہ نے دنیا دنیا دنیا ہمارے لیے بنا گوندگی خدا خدا تم مارتے پارتے چمنا دنیا ہمارے لیے بنا ہے, ہم دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہم سے یہ بہتر ہو گیا کہ لنگ جو لنگ ہماری خدمت کے لیے جہاں بنا ہے وہ یہ بڑے دن کے پاس موبائل میں تھوڑی دیر کے لیے بند کر. تو اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی تھی, ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا تھا. ورنہ آدم خلق الاشیاء لاجلک, اے میرے بندے سارا زمان میں نے تیرے لیے بنایا. وہ خلق تو پہلے اجلی تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. فلا تشتغل دماغ بغل کام میں ان کا لگے کہ دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنے مالک کو نہ بھول جانا، اپنے خالق کو نہ بھول جانا. جس نے تجھے بنایا ہے اس سے پوچھو تو صحیح تم بنایا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میری آپ کی زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے. جو بھیجتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے تم بھیجا ہے، جو بناتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے تم بنایا ہے. پھر یہ دائیں بائیں موت کے حملے جو کبھی خطا نہیں ہوئے، بڑے بڑے پہلوان شکست کھا گئے، بڑے بڑے سورما بازی ہار گئے. یہ ایک واحد پہلوان ہے جس کو آج تک کوئی گرا نہیں سکا. بڑے بڑے سورماؤں کی کمر لگ گئی، کسی نے نہ لگائی تو بڑھاپے میں لگا دی. موت ایک ایسی چیز ہے جس سے سب نے شکست کھائی. میں جگہ میں شریف قبرستان سے گزر رہا تھا فاتحہ کے لیے اپنے بزرگ سے تک فاتح، تو میں قبروں کے بیچ سے گزرتا گیا تھا کہ جو عیسا علیہ السلام اور پہلے میں پہنچتا گیا بجائے سڑک سے میں بیچ سے گزرا، جان بوجھ کے دائیں بائیں پڑھتا چلا گیا عیسا علیہ السلام. چلتے چلتے ایک قبر پر میری نظر پڑی، وہ اتنی شکستہ حال تھی. اب یقین مانو مجھے تو کچھ پتہ نہیں کون ہے کیا ہے کس کی ہے، لیکن قبر کی شکست بھی نہیں گویا مجھے آواز دے دی کہ کچھ یہاں بھی پڑتے جاؤ. اس قبر بے بسی کی تصویر تھی وہ قبر کہ میرے اٹھتے ہوئے قدم اس نامعلوم کے لیے رک گئے. میں کھڑا ہو گیا پڑھنے کے لیے، مجھے اندازہ ہوا شاید ہی کوئی اس قبر پہ آیا ہوگا. پھر اس کی جو وہ تھی قطبہ گھر سے ٹیڑا ہو چکا تھا، تو پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا دیکھو تو صحیح کون ہے، وہ مٹ گیا تھا غبار تھا. تو میں نے آگے قریب ہو کر جا کے پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا رستم ہند امام بخش. رستم ہند امام بخش وہ تھا کہ جس کے لیے راجے مہاراجے ہاتھی بھیجا کرتے تھے، جس پر وہ سوار ہو کے آیا کرتا تھا. اور اس کو ایسے مہاراجے پروٹوکول لیتے تھے جیسے بڑے بادشاہوں کو دیا جاتا. جیسے ہمارے آج کل کرکٹ کا دور ہے تو پیچھے پیچھے لوگ سری گنگا پر بھی آ جانا مجھے ملنے کے لیے، تو سارے گلستان کالونی کے بچے ہمارے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، آٹو گراف دو آٹو گراف. میں کہ یار تم لوگ ایک لکڑی گھمانے پہ اس کا عزت لے رہے. تو اس زمانے کا جو شوق تھا وہ پہلوانی تھی کشتی. تو رستم ہند جو اپنے زمانے میں ایسے غلغلے تھے، ایسے دبدبے تھے، ایک اجنبی نا آشنا اس کی قبر پہ کھڑا آنسو بہا رہا ہے. وہ جو پتہ بھی نہیں ہے کون، بولے میں نے پڑھ لیا سورہ یاسین پڑھ، میں نے اس کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے. پھر میں نے دیکھا ہے کون، رستم ہند. تو بھائی موت نے تو ایسوں کو بے نشان کر دیا. آپ تو چھوٹے سے انجینئر بنیں گے، آپ نے کیا زور دکھانا ہے، کچھ پیسے کما لیں گے، کچھ گھر بنا لیں گے، تو بنی بنائی چیز مل جائے گی. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں، 99% دنیا میں مقام لینے والے انسان وہ ہیں جب وہ اپنی سطح پر پہنچتے ہیں تو موت کی کھائی آگے آئی کھڑی ہوتی. تو جن کو بنی بنائی دنیا ملتی ہے 100 میں 1، ان کے پاس بھی صرف 60-70 سال ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے اپنی اس بات کی بنائی ہوئی جائیداد سے نفع اٹھانے کی. شیر شاہ سوری جب دلی فتح کی تو کہنے لگا، بہت نیک بادشاہ تھا، کہنے لگا افسوس میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جو میری اپنی جگہ آنے والا ہے. تو میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے، اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. 60 برس کی عمر میں دلی کا کر دیا، 66 برس کی عمر میں کائنات تمہیں نہیں ہوئی، تو میں تمہاری چاہتوں میں تھکا دوں گا، نہ تمہیں تمہاری چاہتیں ملیں گی، نہ تمہیں چین و سکون اور راحت ملے گا، اور میری ناراضگی اس کے علاوہ بھی تھی. اب اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے نہیں، ہم اپنے علم سے اس سوال کو حل کر ہی نہیں سکتے. مجھے کس نے بنایا؟ زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب میں نے ارن شروع کیا تو وہ ہم نے بندری بنا بیٹھے. 1809 میں ڈارون کی پیدائش ہے، اس نے بند کر ساری تھیوری مان لی وہاں بالکل بندر سے، جو آسمانی علم سے بے پروا ہو کے چلے گا تو پھر وہ ایسے بنے گا، تو اپنے آپ کو بندر سمجھے گا، تو کتا سمجھے گا. پھر ہو کے آ رہا ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے علم کے تہذیب کو بھی لے لیا ہے، تو یہ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی. دنیاوی علم جہاں سے ملے حاصل کرے، لیکن اپنی تہذیب کی بقا کے ساتھ، اپنی بقا کے ساتھ، اتنا نہ گر جائیں. گمن کو ابھی لاہور میں پڑھتا ہوں تو ایک خط آیا مجھ سے ایک لڑکے کا کہ آپ یہاں پڑھتے رہے ہیں تو ہمارا آپ کا حق بنتا ہے، آپ اس کالج میں جماعت لے. ایک لڑکا شلوار کرتے میں کالج آیا، اس کے پروفیسر نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کا لباس ہے، ان لگن کے مت آنا. تو گمن کالج لاہور کوئی چھوٹا ادارہ تو ہے نہیں، بہت بڑا ادارہ ہے، جب سے بنا ہے اس حق ہے. اس ادارے میں پڑھانے والے جب اس ذہنیت کے ہوں گے تو پھر مجھے خیال آتا ہے پاکستان بنانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ 600,000 انسان کیوں ضبط ہوئے؟ بچیوں کی عزتیں سر بازار کے انتار تار کی گئیں، بھائیوں کے سامنے بہنوں کو، سامنے بیٹیوں کو، بیٹوں کے سامنے بیویوں کو کیا کیا گیا؟ کاش ہم ماضی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے کہ ہم خون کے آنسوؤں کے دریا بہا دیتے. لیکن آپ نے وہ چیخیں سنی نہیں، آپ نے صرف پاپ میوزک سنا ہوا ہے. ہم 50s کی پیدائش میں ہم نے وہ ان چیخوں کی سدائے بازگشت ضرور سنی ہے، براہ راست نہیں سنی لیکن ان کی سدائے بازگشت سنی ہے. تو کبھی کبھی روح میں بے قراری پیدا ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کی نسل، پوری دنیا کے مسلمان اللہ اس کے رسول کے سامنے جواب دہ ہوں گے، لیکن پاکستان والے اللہ رسول کے بعد ان 600,000 کے بھی جواب دہ ہوں گے جو لاہور بارڈر تک نہ پہنچ سکے، اور ان میں سے لاکھوں پہنچے پتھرائی آنکھوں کے ساتھ، خون میں نہائے ہوئے رنگین جوڑوں کے ساتھ، کٹے ہوئے دھڑ اور سروں کے ساتھ، کتنی پھٹی ہوئی آنکھیں تھیں جو واگھا بارڈر تک ریل گاڑی میں پہنچی ہیں. شاید انہوں نے مرتے بھی آنکھیں بند نہیں کی تھیں کہ چلو ہماری پتھرائی آنکھ ہی آزاد دیش کو دیکھ لے، ہم نہ صحیح ہماری میتیں ہی آزاد دیش کی ہوا کا جھونکا لے سکیں. تو یہ ناچنا گانا تھا تو پھر یہ پاکستان بنانا تو بڑے سماپت کی چیز بنی ہمارے لیے. ہم تو ایسے لوکل ہیں، ہم نے ہجرت کا ذائقہ نہیں چکھا. میرے والد صاحب کے دوست تھے، کبھی کبھی ہمارے ڈیرے پر آیا کرتے تھے، مہاجر تھے جالندھر سے، ان کا سارا خاندان کٹ گیا تھا، صرف اکیلے اپنی جان بچا کے بھاگے تھے. اور دن میں وہ کہتے ہیں کماد کے، میں ایک دن سنا رہے تھے، میں سن رہا تھا، میں بول رہا تھا اپنی ہجرت کی کہانی سنا رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھاگا، دن میں کماد کے کھیت میں چھپ جاتا تھا اور رات کو چلتا تھا، جالندھر سے نکلے بھٹکتے، ستلج کے کنارے جا پہنچ، راستے کا تو پتہ نہیں تھا، اب آگے دریا تھا اور پیچھے سکھ تھا، دو موتیں یقینی تھیں، تیرنا آتا نہیں تھا کہیں. تو کہنے لگے میں نے سوچا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے ستلج کو اپنا کفن بنا لو. تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی، اس کو آسرا بنا لیا. اور ستلج اب خشک ہو چکا ہے، راوی خشک ہو چکا ہے، ان موجوں کی تغیانیاں ہم کیا جانے کے لیے کیسے بکھرے ہوئے دریا تھے. تو برائے نام پنجاب رہ گیا، پنجاب اب تو کچھ بھی نہیں، ایک آگ بھی نہیں رہ گیا تو پنج کہاں چلے. تو بکھرا ہوا دریا تو ستلج پہلے میں تھوڑا سا اندر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، سارا ستلج لاشوں سے بھرا ہوا بہ رہا تھا. اس میں معصوم بچے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، اس میں مائیں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، باپ بھی تھے، پورے بھی تھے. اور وہ بے نشان ہو کر جا رہے تھے ایک آزاد دیش کی تلاش میں. انہیں دیش تک تو نہ پہنچایا، پانیوں کی موجوں کو کفن بنا کے وہ اللہ کے دربار میں پہنچے. وہ مجھے اور آپ ہم سب کو پکڑیں گے کہ تم نے اسی لیے یہ ملک بنایا تھا. اگر یہی کچھ کرنا تھا، میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے کالج میں، تو یہی کچھ کرنا تھا تو سر ہمیں کیوں برباد کیا، ہمارے ہنستے ہوئے گھر کیوں اجاڑ دی. لیکن ہندوؤں کے کام تھے ناچنا گانا، مسلمان کی تہذیب تو نہیں تھی ناچنا اور گانا. تو ہندو کا مذہب تھا مہندیاں لگانا، لڑکیاں نچانا، یہ مسلمان کا مذہب تو نہیں تھا کہ مہندیاں رچانا اور تبلے کی تھاپ پہ لڑکیوں کا ناچنا اور اس کو خوشی کا نام دے دیا. یہ خوشی ہو رہی ہے، اللہ، کسی قوم کے قدم غلط اٹھنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا علم کے غلط ہونے سے نقصان ہو جاتا. علم ہی غلط ہو گیا تو ان کو تو صحیح کی پہچانی پہ نہیں، تم کو کون سمجھائے گا کہ تم غلط جا رہے ہو؟ تو غلط کو صحیح سمجھتے تھے. غلط کو غلط سمجھنا بھی ایک علم ہے، اور غلط کو ہی صحیح سمجھے تو وہ اسے کون کھائے گا، اسے کون بیدار کرے گا؟ تو میرا عزیز، شکست خوردہ قوموں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ فاتحین کی تہذیب سے متاثر ہو جاتا. ہمارا نصیب کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے جب پوری طرح ہم اس تہذیب کے دلدادا، بلکہ فریفتہ، بلکہ شہدائی، بلکہ جنونی، جتنا بھی میں بڑا لفظ بولوں وہ چھوٹا ہے. تو اب ہم اپنی تہذیب تو کوئی رکھتے نہیں، ثقافت ہمارے پاس نہ رہی، تہذیب ہماری نہ رہی، ملک کا نام پاکستان، میرا نام عبد الرحمان ہے، اور کام ایک بھی نہیں اسلام والا، کام ایک بھی نہیں اللہ کے رسول کی مرضی والا. تو قرآن لکھنے سے تو شاد آباد نہیں، اتنا پاک سر زمین شاد آباد، تو قرآن لکھنے سے تو شاد آباد نہیں ہوتی، تو عمل سے شاد آباد ہوتی. محبتوں کے گہوارے، قربانیوں سے میرے بھائی وجود میں آتے ہیں، نفس پرستی سے اور مطلب پرستی سے وجود میں نہیں آتے. جس سرزمین میں قاتل کو پناہ دینے کے لیے وکیل کا علم موجود ہو اور ظالم کو چھوڑنے کے لیے جج کا قلم حرکت میں ہو اور غاصب کو بچانے کے لیے اس کی اپنی قوم بھی متحرک ہو، اس قوم کا زمین پہ زندہ رہنا ہی بہت بڑی بات ہے، شے جائے کہ وہ عزت اور بلندی کے طلبگار ہیں. آپ ہماری نوجوان نسل ہیں، آپ پر عمارت میں کھڑے ہونا ہے. آپ کے سامنے صرف اتنی ہی منزل ہے کہ مجھے کیمیکل انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے، یہی آپ کا سارے کا سارا ہدف ہے. تو لاشعور میں ہے میرا اعلیٰ گھر ہو، نئے ماڈل کی سواری ہو، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، سیر ہو، تفریح ہو، کبھی کچھ کو ایک اور بات ساری دنیا سے کہا مجھے راضی کرو ساری دنیا سے کہ رب العالمین من اللہ اکبر دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی چیز ہے تمہارے اللہ کا راضی ہو جانا لہذا اے پوری دنیا کے انسان ہو چاہے تم نبی ہو پیغمبر ہو ولی ہو مجاہد ہو عام مسلمان ہو مجھے راضی کرو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جا تو وہ اللہ جو ساری کائنات کو کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو وہ اللہ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے ربك فترضى میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا میں تمہیں راضی کروں گا اللہ ہمارے ہوئے گا میں تمہیں راضی کروں گا یہ جو آیت ہے قرآن پاک میں ویسے تو سارا قرآن ہی ہمارے نبی کی تعریف و توصیف میں ہے لیکن آپ کی شان میں سب سے بلند جو آیت قرآن میں آئی ہے وہ یہ ہے ولسوف يعطيك ربك فترضى اور اس میں لفظ جو فا ہے یہ بہت خوبصورت معنی ادا کر رہا ہے جس میں آپ کی بلندی اور اونچی چلی جاتی ہے بلندیاں اور بلند ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے نبی کا احسان سنو اپنی امت پر آپ نے ارشاد فرمایا ولن ارضى احد من امتی فی النار میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے تو میرے ویو ہر انسان شخصیت پرست واقع ہوا ہے ہر انسان شخصیت پرست ہے اس سے نکل نہیں سکتا آج کل میڈیا کا زور ہے تو کرکٹ کے پیچھے لڑکے بھاگ رہے اداکاروں کے پیچھے لڑکے بھاگ رہے اور ان کے فیشن ایک دم بازار میں آ جاتے ہیں جو کوئی اداکارہ لباس پہنتی ہے ایک دم بازار میں لڑکیوں میں آ جاتا ہے جو کوئی اداکار لباس پہنتے ہیں کرکٹ والے لباس پہنتے ہیں وہ ایک دم بازار میں آ جاتا ہے کیونکہ ان کی شخصیتیں ہمارے زمانے میں وحید مراد مرحوم ہوا کرتا تھا اس کے بالوں کا ایک خاص اسٹائل تھا اور کالج کے لڑکے وہی اسٹائل بنا رہے تھے وہ آدھی مانگ نکالتا تھا تو اس پر سور یہ سکسٹیز کا وہ بڑا نمبر تھا اس فن کی دنیا سب اس کی نقل اتار رہے تھے انسان شخصیت پرست ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی کی نقل اتارو کہ میں بھی خوش ہو جاؤں تم کن کی نقل اتار رہے ہو میرے نافرمانوں میرے مجھ سے بغاوت کرنے والوں کی تم نقل اتارو تم ان کی نقل اتارو جن کو میں نے اپنا حبیب بنایا جن میں نے اپنا محبوب بنایا تو آپ کی ہستی یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ساری کامیابیوں تک پہنچانے کے لیے زینہ ہیں نمونہ ہیں رہبر ہیں ہم بنیاد پرست ہیں ہمیں تو اس پہ فخر ہے ہم بے بنیاد نہیں ہیں جو چیز بے بنیاد ہو وہ بھی کبھی کامیاب ہو یہ عمارت اگر بے بنیاد ہوتی تو ہم یہاں بیٹھے بس سن رہے ہو درخت بے بنیاد ہوتا تو وہ فصل دے دیتا بے بنیاد درخت کو کھاد دینے سے کیا ہوگا بے بنیاد درخت کو کیمیکل انجینئرنگ سے کیا فائدہ پہنچے گا جس کی بنیاد کوئی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کٹی پتنگ کی کہاں منزل ہوتی تو ہم تو بنیاد پرست ہیں ہماری بنیاد ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے رہبر اور ہادی ہیں تو میرا ویزو ان کو سامنے رکھ کر چلو پھر چاہے جس میدان میں مرضی چلے جاؤ یہ جہان بھی بنے گا یہ جہان بھی بنے گا اور ان کی زندگی گارنٹیڈ ہے محفوظ ہے موجود ہے اس میں کوئی ایک بال کے برابر فرق نہیں آیا وہ اس طرح محفوظ ہے جیسے آج کی بات جیسے آج کی بات آپ کو ابھی گئے ہوئے 1424 سال اور پیچھے آپ کا سلسلہ نسب جو آدم علیہ السلام سے ملتا ہے اس کو کوئی 10,000 سال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واحد نبی بنایا ہے جس کا سلسلہ نسب بھی موجود سلسلہ علم بھی موجود ہمارے پاس جو اس وقت جو بازار میں انجیل مہیا ہے یہ ایک سینٹ متی اور سینٹ لوکا ان کی انجیل موجود ہے یہ پڑھی جا رہی ویسے تو 18 انجیلیں موجود ہیں لیکن 102 ہیں جو چل رہی ہیں اور باقی 16 انہوں نے روم کی لائبریری میں بند کی ہیں اس میں ہمارے نبی کا ذکر ہے تو انہوں نے وہ بند کر دیں صرف جو انہوں نے مٹا کر صاف کر کے ہمارے نبی کے تذکرے سے صاف کر دیا وہ اب بازار میں گردش کر رہے ہیں ایک لوکا ایک متی جو سینٹ لوکا تھے انہوں نے اس انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات کو لکھا، جو مکہ تھے انہوں نے لکھا، انہوں نے براہ راست سنا، عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست سنا یا کسی واسطے سے سنا اس کا کوئی پتہ نہیں. آگے جو انجیل آج تک پہنچی وہ کس واسطے سے پہنچی اس کا کوئی پتہ کوئی نہیں. لہٰذا اس میں اتنی تحریف ہوئی، اتنا رد و بدل ہوا کہ جو وہ اپنی زبان ہی کھو بیٹھے، اپنی زبان کھو بیٹھے تو اب ترجمہ تو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا. تو ترجمہ ویسے بھی کسی چیز کو پورا نہیں. میں نے آپ کو جو حبیب کا مطلب بتایا، اب آپ اردو کے ترجمے دیکھیں، حبیب اللہ اللہ کا دوست، زیادہ سے زیادہ اگر ہم ترجمہ کریں گے تو شہیتا. لیکن یہ ترجمہ کہاں سے کوئی لائے گا؟ وہ جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، وہ جس کی محبت بڑھتی چلی جائے. پھر حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف ملاقات چاہتا ہو، عطا نہ مانگے، کچھ بخشش نہ مانگتا، صرف ملاقات چاہتا ہو. خلیل اس کو کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو، کچھ بخشش بھی چاہتا ہو، جو ملاقات بھی چاہتا ہو کچھ صلہ بھی چاہتا ہو. اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف ملاقات چاہتا ہو، صلہ نہ چاہتا ہو. اتنی تفصیل کون سی زبان ہے جو بتائے؟ تو جو مغز ہوتا ہے کسی بھی زبان کا، وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ترجمہ میں وہ چیز آگے منتقل نہیں ہوتی. لیکن ہمارے پاس جو ہمارے نبی کا علم ہے وہ ایسے رجسٹرڈ ہے، اس طرح سکہ بند ہے کہ میں جب کسی حدیث کو بیان کرتا ہوں تو مجھ سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم تک جتنے واسطے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ بات میں نے کہاں سے سنی، انہوں نے کہاں سے سنی، انہوں نے کہاں سے سنی، انہوں نے کہاں سے سنی. اور 1424 سال میں کتنے فتنے اٹھے، کبھی جھوٹی نبوت کے فتنے اٹھے، کبھی جھوٹے مہدیوں کے فتنے اٹھے، کبھی انکار حدیث کا فتنا اٹھا کہ حدیث تو کچھ بھی نہیں 300 سال بعد میں لکھی گئی، لہذا قرآن ہی کافی ہے. اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا ایک وقت آئے گا پیٹ بھر کے کھانے والا ٹیبل پہ پاؤں رکھ کر کھڑا ہو کر کہے گا ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. تو اس سے میری طرف سے پوچھنا کہ گدا حرام ہے کہ حلال ہے، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ گدا حلال ہے کہ حرام ہے. اسے میری طرف سے پوچھ لینا کہ گدا حلال ہے کہ حرام ہے، اور کون مائی کا باپ دکھائے گا قرآن سے گدا حلال ہے کہ حرام. تو یہ بڑے بڑے فتنے آئے انکار حدیث کے، حدیثوں کے بارے میں مختلف. چونکہ جب طبیعت میں آزادی آ جاتی ہے تو پھر آدمی پابندی برداشت نہیں کر سکتا، دین پابندیاں لاتا ہے، پھر ان پابندیوں کو توڑنا چاہتے ہیں. تو چاہتے ہیں اسلام بھی باقی رہے اور پابندی بھی کوئی نہ رہے جیسے عیسائیوں نے کیا. تو پھر اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراش ہو گئے. تو میرے عزیزو، آپ کیمیکل انجینئرنگ جو لکھی ہوئی ہے اس کی تعبیر جو آپ کو استاد بتاتا وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے آگے جس سے سمجھا تھا وہ آپ کو بیان کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو پھر تو کیمیکل انجینئرنگ ویسے ختم ہو جائے، آپ اپنے اپنی تعبیرات دینا شروع کر دیں، پھر تو وہ ختم ہو گئی. ایسی ہمارے پاس قرآن اللہ کے نبی کی تشریح سے آیا، ان کی حدیث ہمارے بیچ میں واسطوں سے آئی. تو میں سند اس لیے بیان کیا کرتا ہوں کتاب کے، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے. ہم نے بخاری صرف کتاب اٹھا کے نہیں پڑھی کہ بخاری میں نے لکھا، ہم نے بخاری کو واسطوں سے پڑھا ہے. میں نے یہ بخاری کو پڑھا، میں نے محمد عبداللہ سے پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے پڑھا، انہوں نے انور شاہ سے پڑھا، انہوں نے محمد قاسم سے پڑھا، محمود الحسن سے پڑھا، انہوں نے محمد قاسم سے پڑھا، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے پڑھا، انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پڑھا، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم کردی سے پڑھا، انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا، انہوں نے ابو المواہد شناری سے پڑھا، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد رملی سے پڑھا، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے پڑھا، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے پڑھا، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے پڑھا، انہوں نے آگے حسین بن مبارک سے پڑھا، انہوں نے آگے ابو الوقت عبد الاول سے پڑھا، انہوں نے آگے ابو الحسن سے پڑھا، انہوں نے آگے ابو محمد سے پڑھا، انہوں نے آگے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے پڑھا، انہوں نے آگے امام بخاری سے پڑھا، انہوں نے حمیدی سے سنا، انہوں نے سفیان سے سنا، انہوں نے یحیٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے سنا، انہوں نے ابراہیم تیمی سے سنا، علقمہ بن وقاص سے سنا، انہوں نے آگے عمر بن خطاب سے سنا، انہوں نے اللہ کے محبوب سے سن کر ہم تک پہنچایا. یہ 31 واسطے ہیں جس سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں. میں کوئی ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور کوئی نوا وقت کا آرٹیکل پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور الٹے سیدھے مصنفین کی لکھی ہوئی باتوں کو میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ تو امام بخاری اپنی حدیث کو یوں بیان کرتے ہیں، حدثنا الحمیدی، میں نے آپ کو امام بخاری تک اپنا سلسلہ بتایا، اب امام بخاری جب حدیث کو بیان کرتے ہیں، پہلی حدیث حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى۔ یہ حدیث پاک کا اس طرح مبارک سلسلہ ہے۔ یہ لوگ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کب مرے، کیسی زندگی گزاری، یہ سارے کا سارا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ کتاب کیمیکل انجینئرنگ کی کس نے لکھی، یہ کون تھا، اس کے کیا اخلاق تھے، آپ کو کچھ پتا کوئی نہیں، لیکن ہم سے، ہم تک جب اللہ کے محبوب کی بات پہنچی ہے 31 لاکھوں سے، تو ہمیں سب کا پتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کس حال میں مرے، کیسے اخلاق تھے، کیسا کردار تھا۔ کردار پہلے دیکھا جاتا تھا، بات کو بعد میں لیا جاتا تھا۔ وہ امام بخاری ایک شخص سے حدیث لینے کے لیے گئے، تو آیا اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ایسے جھولی میں یوں کر کے اس کو قریب لانے کی کوشش کر رہے، تو جب دیکھا تو جھولی خالی تھی، کہنے کے کیا کر رہے ہو، کہا یہ رس سے آ نہیں رہا تھا، تو اس کو قریب کرنے کے لیے جھولی بھی کھائی، کہا تو جانور سے جھوٹ بولتا، میں تجھ سے حدیث نہیں حاصل کروں گا۔ اتنی احتیاط کی گئی، اگر یہ احتیاط نہ ہوتی تو آج اللہ کے نبی کی تعلیمات ختم ہو چکی ہوتی، ختم نبوت کا مطلب ہی فوت ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو آخری نبی اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی تعلیمات وہ ضائع کر دیتا، اللہ خود اس کی تعلیمات پہ محافظ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو سلسلہ علمی بتایا، اور آپ کا سلسلہ نسب جو پیچھے 80 واسطوں تک چلا جاتا ہے آدم علیہ السلام تک، تو وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن سمر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیثہ بن سلیمان بن عوس بن دوس بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن لبلاس بن طابق بن جاہم بن ماخی بن ناحش بن عوفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یتربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عوزی بن زیشان بن عوسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن رعو بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل عیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ اس کے لیے مددگار ہو، اس کو لے کے جاؤ، جو رکاوٹ بنے اسے چھوڑتے جاؤ، آپ اپنی منزل پر پہنچیں۔ تو میرے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اپنے مقصد کو سکیں، پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو جان سکیں۔ ہم پر آج جو حملہ ہوا ہے وہ تحریت کا ہوا ہے، الحاد، تحریت۔ تحریت کیا ہے؟ لا مذہب ہو جانا۔ الحاد کیا ہے؟ مذہب تو ہو پر تعبیر اپنی ہو، مذہب تو ہو تعبیر اپنی ہو، مذہب تو ہو لیکن مقصود دنیا کی زندگی ہو، آخرت سامنے نہ ہو، جنت سامنے نہ ہو، اللہ سامنے نہ ہو، مر کے اٹھنا سامنے نہ ہو۔ آپ ایک پیپر فیل ہو جائیں، آپ کو کھانا بھول جاتا، آپ کے ماں باپ کے تیور بدل جاتے ہیں، خود آپ کی نیندیں مڑ جاتی ہیں، روزانہ آپ سے نماز چھوٹتی ہے، کبھی آپ کو غم نہیں ہوا، ہائے نہیں ہوئی، درد نہیں اٹھا، نہ ماں کو درد ہوا، نہ ابا کو درد ہوا، نہ نماز چھوڑنے والے کے سینے میں درد اٹھا، ہائے میری نماز گئی، ایک پیپر رہ جائے کھانا بھول جاتا. خاص طور پر جس نے محنت کی ہو وہ تو اور زیادہ. تو ایک نماز کا ایک سجدہ زمین آسمان سونا بن کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے تو ایک سجدے کی قیمت نہیں بن سکتی. تو ایک ہفتے میں کتنی نمازیں ضائع ہوئیں، ایک مہینے میں کتنی ضائع ہوئیں، جس عمر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں 20 سال، 18 سال، 22 سال، 23 سال، 25 سال، کتنی نمازیں آپ سے ضائع ہو چکی. تو کبھی ان کے لیے بھی ماتھے پہ تیور آئے، یہ دل میں بھوک اٹھی، یا سینے میں درد ہوا، یا جگر میں سوزش محسوس ہوئی، ہائے یا اللہ میری نماز گئی. تو یہ بے مقصد ہونے کی نشانی ہے کہ ہمارے سامنے ہماری منزل ہی کوئی نہیں، ہم ہیں کون، ہم کہاں جا رہے ہیں. تو کیونکہ ہم شکست خوردہ لوگ ہیں، ہم ان کی تہذیب سے بھی متاثر ہوئے، ان کے علوم سے متاثر ہوئے، ان کی ساری چیزوں سے متاثر ہوئے، تو اسی میں ہم بھی بہتے چلے گئے. 1757 میں پلاسی کی جنگ ہم ہارے در سبھی، اور 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے دکن میں، بنگلور جنوب کا ہند چلا گیا، مشرق کا بنگال چلا گیا، پھر 1831 میں سید احمد شہید بالاکوٹ کے پہاڑوں میں شاہ اسماعیل شہید. یہ کیسی تحریک اٹھی تھی کہ ہندوستان میں شاید ایسے کوئی مقدس لوگوں کا قافلہ گزرا ہو جن کے حالات پر تو لگتا ہے جیسے پہلی صدی کے لوگ زندہ ہو گئے. ان کو بھی اپنے نہیں مروا دیا ہے. مٹی کوٹ اور بالاکوٹ دو پہاڑ ہیں، اور وہاں بالاکوٹ میں مشہور ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالاکوٹ. مٹی کوٹ بڑا اونچا پہاڑ ہے، بالاکوٹ اس کے مقابلے میں چھوٹا پہاڑ ہے، ویسے وہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن مٹی کوٹ کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہو اور آپ زمین پہ کھڑے. تو مٹی کوٹ تک جو شیر سنگھ تھا، رنجیت سنگھ کا جو سالار، شیر سنگھ کو مٹی کوٹ تک پہنچانے والا مسلمان ہی تھا. تو رہبری ان کے تو راستے کا نہیں معلوم تھا، تو رہبری کے لیے وہاں کے مسلمانوں نے ساتھ دی، بنگال کے لیے میر جعفر مہیا کیا، دکن کے لیے میر صادق مہیا ہوا، میر غلام علی لنگڑا، اور دلی کے لیے نجف خان اور نواب شجاع الدولہ اور مرزا الہی بخش، یہ لوگ مہیا ہوئے. تو وہ بے نام تھا، بڑا نہیں، گجر تو اتنا آتا ہے، گجروں نے راستہ دیکھا ہے، گجروں نے انہوں نے جا کر پہنچا دی. تو وہاں یہ مشہور ہے جس کا مٹی گجر، یہ قوم نہیں تو گجر ناراض وہاں جو بیٹھے ہوئے یہ وہ جو وہاں نا دودھ یہ کیا کہتے ہیں چرواہے. میں ابھی گلگت گیا ہوں تو جتنے وہاں بکریاں رکھے ہوئے ہیں اور گائے اور بھیڑ بکریاں جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں ان کو گجر کہتے ہیں، گجر. تو ایک تو قوم ہے وہ نہیں، یہ وہ تھے جن کا یہ دودھ بیچنا اور بکریاں اور بھیڑیں اور گائے جن کا پیشہ تھا وہ لوگ. تو ادھر ہم شکست کھا گئے، ادھر ہم 1834 میں لارڈ میکالے جب وائس رائے بن کر آیا تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جو شکل سے مشرقی ہو، یونین کرم آف وائٹ ہوں، اور اندر سے وہ ویسٹرن ہوں، مغربی ہوں، اندر سے ہمارے غلام ہوں، باہر سے وہ انڈین ہوں، اندر سے وہ ویسٹرن ہوں، ہمیں ایک نسل تیار کرنی. تو 1834 کے پیپر ورک شروع ہوا. پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر ڈبلو ڈبلو ہنٹر وہ وائس رائے بن کر آیا. تو پھر اس نے سروے کروایا کہ اب اس کو ہم وجود کیسے دیں. چھ مہینے کے سروے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان کو اپنے علم سے جاہل کر دیا. ہمارا اپنا ایک علم ہے, ہمارا اپنا ایک علم ہے جس پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کیوں آیا. یہ جواب انڈین ہو, اندر سے وہ ویسٹرن ہو, ہمیں ایک نسل تیار کر دیں. 1834 کے پیپر ورک شروع ہوا, پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر ڈبلو ڈبلو ہنٹر وہ وائس رائے بن کر آیا, تو پھر اس نے سروے کروایا کہ اب اس کو ہم وجود کیسے دیں. تو چھ مہینے کے سروے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان کو اپنے علم سے جاہل کر دیا. ہمارا اپنا ایک علم ہے, ہمارا اپنا ایک علم ہے جس پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کیوں آیا. یہ جواب کہیں جلد سے نہیں ملے گا, یہ جواب ہمارے علم سے ملے گا, قرآن سے ملے گا, حدیث پاک سے ملے گا. مجھے کس نے یہ وہاں سے جواب ملے گا, موت کے بعد میں کہیں چلا جاتا ہوں, یہ وہاں سے جواب ملے گا. تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ ان کو اپنے علم سے دور کر دیا جائے, جاہل بنا دیا جائے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے اور جاہل پیروں سے ان کو جوڑ دیا جائے. تو دین میں کوئی وراثت تو ہے, اور آپ کیمیکل انجینئر ہیں, علم میں کوئی وراثت نہیں, دین میں کوئی وراثت نہیں. اگر میں نے علم پڑھا ہے تو میرا بیٹا تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں بھی عالم ہوں. آپ کیمیکل انجینئر بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے, تو آپ کا بیٹا یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ بھائی میں کیمیکل انجینئر ہوں, تو میرا باپ قدر من سلطان ہو. لیکن جو بھی علم پہلے کمزور تھا تو پیر کا بیٹا پیر بن جاتا تھا, گدی نشین کا بیٹا گدی نشین بن جاتا تھا. میرا اپنے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا ہمارے علاقے کا ایک گدی کا نوجوان, اس کے جب پیسے ختم ہو جاتے تو مریضوں کا ایک چکر لگاتا, پیسے لے کے آ جاتا, کرتا وہی تھا جو کچھ ہم کرتے تھے. میں تو خدا کے مندر تو میں مفت میں مل جاتا, تو ایک چکر لگا کے آتا اور اپنے پیسے لے کے آ جاتا. پر جہاں جاتا لوگ اس کے گوڑے پکڑ رہے, اس کے پاؤں چھو رہے, اس کی سدوائیں کرا, حالانکہ نہ وہ ہم نہ وہ نماز پڑھنے والا, نہ اسے کوئی حلال کا پتہ, نہ حرام کا پتہ. تو عجیب عجیب واقعات سناتا تھا مریضوں کو بیوقوف بنانے کے, کہ ہم ان کو کیسے بیوقوف بناتا. ارے پیر سائیں پتر دیں یا جاہلیت تو یہاں تک, اسے کہہ رہے ہیں بیٹا چاہیے تھا اچھا تعلیم دکھا, لڑکی نام لڑکا الگ. اب وہ لڑکی ہو گئی, پیر صاحب میں تو طویل لے پتر رہا تھا, پیر ہو گئے کہ طویل کھول, طویل کھول لکھا ہوا لڑکی نام لڑکا. اب میں تو پہلے لکھا لڑکی ہوں نام لڑکا, لڑکا کوئی نہیں ہونا. تو پیر بڑا پہنچے, اور اگر ہو گیا لڑکا ہے نہیں تو پھر پہنچے طویل کھول کھولے. لیکن ہم تو کبھی لکھا لڑکی نہ لڑکا لڑکا, اگر کچھ بھی نہیں ہوا کوئی بھی نہیں ہوا اور تو پیر سنگھ تو کوئی نہیں ہوتا. لکھا پیر کیا میں نہ لڑکی نہ لڑکا, لڑکی نہ لڑکا کوئی بھی ایسے بھائی کوئی بنا کرے. تو آج کل جاہل پیروں کی ہم تو تین دائرے میں مر مر کھپتے ہیں, پھر جا کے چھ مہینے کے بعد فصل آتی, ان کو روزانہ فصل آ رہی ہوتی. پلان کیا گیا کہ ان کو جاہل پیروں سے جوڑا جائے, علماء سے توڑا جائے اور اپنا نصاب تعلیم اس میں چالو کیا جائے. تو 50 برس کے اندر یہ وہ ہو جائیں گے جو لارڈ میکالے کہہ کر گیا تھا. تب اس طرح ایک محنت ہوئی, پھر اس کے پیچھے نظریات, بلکہ سائنس نے بڑی ترقی کی اور نیوٹن پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کھولا, دنیا کے علوم کھولے. وہ تو اللہ کا منکر نہیں تھا, تو 1642 میں اس کی پیدائش ہے, 1727 میں وہ مرا ہے. وہ تو اللہ کا ماننے والا تھا, لیکن اس نے یہ دریافت کیا کہ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی, 2 + 2 = 4 ہو ہی جایا کرتا ہے. اسی طرح ساری کائنات ایک میتھمیٹیکلی سسٹم ہے, اس کے تحت ہی چل رہی. تو اس کے بعد اس کا جو سانی ہے وہ تھا ہیوم جرمنی کا, 1711 میں وہ پیدا ہوا, 1777 میں وہ مرا ہے. اس نے یہ کہا کہ اب ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے, جب ہمیں پتا ہے کہ 2 + 2 = 4, تب ہمیں یہ اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو اللہ نے چار کر دیا. میں کہا بھائی یہ گھڑی اتنا نظریہ اس سے پہلے وجود میں آ گیا تھا کہ اللہ ہے تو صحیح لیکن وہ اب وہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا. ایسے جیسے یہ جاپان والوں نے گھڑی بنائی اور میرے پاس پہنچا دی, اب اس گھڑی کو میں نے اٹھا کر ٹیبل پہ رکھ دیا وہ نہیں بول رہے, میں نے ہاتھ پہ لگایا وہ نہیں بول رہے, میں نے جیب میں ڈالا وہ نہیں بول رہے. اللہ ہے تو صحیح لیکن وہ سب کچھ بنا کے پیچھے ہٹ گیا ہے, اب اپنی مرضی سے ہر کوئی جو کرے, اس کی مداخلت کوئی نہیں. یہ سٹیپ اٹھ گیا تو دوسرا سٹیپ اٹھایا پھر ہیل نے, بھائی ہم نے جاپان والوں کو گھڑی بناتے دیکھا ہے اس لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ گھڑی جاپان سے آئی, تو ہم نے زمین بناتے کس خدا کو دیکھا ہے, آسمان بلند کرتے کس خدا کو دیکھا ہے, سورج کو نکالتے کس خدا کو دیکھا ہے, چاند کو گھڑاتے بڑھاتے کس خدا کو دیکھا ہے. تو زمین کا ایک سرکل ہے جس سے چاند گھٹ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے, سورج کی گردش ہے جس سے اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے, ہواؤں کی ایک گردش ہے جس سے بادل بنتے ہیں بارش برستی ہے. تو ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اوپر سے ڈارون آ گیا, اس نے کہا ویسے ہی خدا کوئی نہیں, ہم تو بندر سے انسان بنے. تو یہ نظریات چونکہ پیچھے ان کی طاقت تھی, پھر اس کے ساتھ 1792 میں لندن میں خاتون سے, اس کا نام تھا میری ویلسٹون کرافٹ, اس نے کتاب لکھی آزادی نسواں, عورتوں کو آزادی دی جائے. میرے پاس ایک کتاب تھی ریلوے کے نام سے, ریلوے برطانیہ میں ریل کیسے چلی اس پر, تو اس میں گلاسکو اسٹیشن کی فوٹو تھی 1800 کی اسٹیشن کی فوٹو تھی, تو اس میں ایک عورت بھی بے پر بنے, ایک عورت پورا ڈریس سر سے لے کر سر پہ ہیٹ اور باز یہاں کلائی تک کرتے پہ بازو اور نیچے تخنوں سے نیچے تک لمبا فراک. جتنی عورتیں جوان دونوں کی دونوں کی تصویر ہے اس میں ایک عورت ایسی نہیں تھی جس پر کہا جائے کہ وہ یہ کیا عورت. تو ادھر سے ایک عورت کو شیطان نے سجھایا کہ عورتوں کو آزادی دو, یہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں. اس میں کیونکہ مردوں کی تسکین تھی, شہوتوں کی جذبات تھی, تو اس کو پش اپ کیا. تو اس آزادی کیونکہ اگر وہی کی تعلیم بھی نہیں تھی تو اس آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کی عورت اب نہ بیوی کے روپ میں قبول ہے, نہ ماں کے روپ میں, نہ بہن کے روپ میں, نہ بیٹی کے روپ میں, نہ خالہ, نہ پھوپھی, نہ چاچی, نہ دادی, کسی روپ میں اس کا کوئی بھی پہلے قبول نہیں. صرف ایک شکل میں قبول ہے کہ وہ اس کی معشوقہ ہو, وہ اس کی گرل فرینڈ ہو, اور ایسے ہی باپ کی شکل مٹ گئی, بھائی کی مٹ گئی, خانم کی مٹ گئی, بیٹے کی مٹ گئی, خالو کی مٹ گئی, ماموں کی مٹ گئی, سسر کی مٹ گئی, بوائے فرینڈ ہو. بس یہ دو پہلو ہیں. اس کے علاوہ پھر جب اس میں جی بھر جاتا ہے تو جیسے ہم ٹشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں, کبھی وہ اسے پھینک دیتا ہے, کبھی یہ اسے پھینک دیتی ہے, وہ کیسی کرپناک زندگی ہے. 35,000 کلومیٹر امریکہ میں سفر کیا, 35,000 کلومیٹر 3 مہینے مسلسل سفر کیا اور ان کی زندگی کو قریب سے جا کے دیکھا, تو وہ اپنی آزادی کی بڑی خوفناک قیمت ادا کر رہی ہیں, بڑی خوفناک قیمت. صرف ناچنے گانے کا نام خوشی نہیں ہے, شراب پینی, جوا کھیلی, صاف ستھری سڑکیں اور بلند بالا عمارتوں کا نام زندگی نہیں, زندگی احساسات کا نام ہے. اگر احساسات مجروح ہو جاتے ہیں تو میرے رب کی قسم کوئی کیا لطف انجمن کا جب دل ہو بجھ گیا ہو, بجھے ہوئے دلوں کو کوئی انجمن خوش نہیں کر سکتی, اور اندر کے اندھیروں کو ساری دنیا کے سورج روشن نہیں کر سکتے, اور اندر کے زخموں کو پوری دنیا کی نعمتیں مل کر بھی مند نہیں کر سکتی. اندر کے زخم سینے پہ نہیں لگتے, روح پہ لگتے ہیں, تو روح اللہ کا لطیفہ ہے, اللہ کا امر ہے, وہیں کا زخم لگا ہوا اللہ ہی اس کا مرہم بنتا ہے, اور اللہ سے ہم نہ آشنا ہوگے اور اللہ کے محبوب سے نہ آشنا ہوگے. تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ ناچنا کودنا کیسے آ گیا, یہ بے پردگی آوارگی کیسے آ گیا. میں 1993 میں امریکہ گیا تھا جماعت میں، جماعت میں گیا جب بھی گیا تو اپنے سر تفریح کے لیے کبھی نہیں گیا، جماعت میں جانا ہوا جب بھی جانا ہو. تو میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ سیٹنسٹ کا گرجا ہے. اس سیٹنسٹ کا تم ان کا شیطان کے پجاری، یہ شیطان کے پجاریوں کا یہ چرچ ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ شیطان کی پوجا، ہر گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتا، ہر نافرمانی کو نیکی سمجھ، تم نے شیطان کو خوش کر. 3 برس پہلے پتا چلا کہ لاہور میں بھی سیٹنسٹ موجود ہیں، اسلام آباد میں بھی موجود ہیں، کراچی میں بھی موجود ہیں، اور بڑے جو مالداروں کی نسلیں ہیں ان سب میں یہ بڑی تیزی سے پھیل گئے ہیں. وہ کیسے پھیل گئے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے. تو ہمیں جیسے پتا چلا کہ ہم نے ڈیفینس کی گشتوں میں ایک نوجوان سے سلام دعا بڑھایا تو اس کو تھوڑا احساس ہوا، کچھ ہمارے قریب آیا تو کچھ اس کا جماعت میں وقت لگا. پھر اس نے بتایا کہ ہمارا تو سارا یہ پورا نیٹ ورک ہے وہ سارے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، ہم اس سے متعارف ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے سے. تب ایک بہت بڑا نیٹ ورک نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بن چکا ہے جن کا کام صرف آوارگی ہے، اور آوارگی کو نیکی سمجھ کے تھا. تو یہ شیطان کی پوجا ہم ایک دن میں نہیں پہنچے. میں اب تھوڑا سا میں نے آپ کو پیچھے سے بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ ہمیں اپنی بنیادوں سے اکھاڑنے کے لیے کتنی پلان کے ساتھ اس کے نظریات کو ایک دم نظریات گندوں سے نہیں بدلتے. اس لیے ہم اس کے قائل نہیں کہ حکومت سے دین لاؤ، ہم کہتے ایسے بات کرو، منتیں کرو، نظریات بدلو. اور نظریہ تو ایک سوچ ہے، اور سوچ کو ڈنڈے سے نہیں بدلا جا سکتا. آپ چھوٹے بچے کو ڈنڈے سے نہیں منوا سکتے، اس کو بھی پیار محبت سے سمجھا کے کریں، کہیں گے تو وہ کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا. اور کرے گا تو وہ اندر سے چونکہ تیار نہیں ہوگا، پنکھے کا آپ پیچھے سے کنیکشن کاٹ لیں تو اس کو ڈنڈے سے آپ کیسے چلا سکتے؟ اس کے اندر کی طاقت بھی آپ نے ختم کر دی، اب آپ اس کو ڈنڈے مارے چلو چلو چلو، جب تک آپ مارتے رہیں گے وہ چلتا رہے گا، جب آپ رک جائیں گے وہ بند ہو گئے، پھر اب آواز کی منتیں کرو پھر بھی نہیں چلے گا. تو ایسے ہی انسان ہے، یہ نظریاتی سی مخلوق ہے، جو کوئی حیوان نہیں کہ اس کو مارتے جاؤ اور چلاتے جاؤ، گھوڑا نہیں کہ چوبک مارو چلے گا چوبک مارو چلے گا. یہ خود اپنی انصافات رکھتا ہے، نظریات رکھتا ہے. اس پر ہم زبردستی کسی چیز کو نافذ کریں گے، یہی وجہ کہ اللہ نبیوں کو طاقت دے کے نہیں بھیجتا تھا شروع، ان کو فقیر ترین گھر میں پیدا کرتا تھا، فقیر ترین گھر میں پیدا کرتا تھا، تاکہ کوئی اس کی تلوار سے اثر لے کے مسلمان نہ ہو، اس کی دنیا سے اثر لے کے مسلمان نہ ہو. جو بھی مسلمان ہو اللہ اس کے رسول کی محبت میں حق کو سمجھ کے مسلمان ہو. تو یہ زبردستی کی چیز نہیں کہ کسی ملک کو ٹھونس دیا جائے، اس پر نافذ کر دیا جائے. نظریات کو بدلنے کے لیے برس ہا برس محنت کرنی پڑتی. تم نے ہم پر 250 سال کام کیا ہے، ہم پر سب جا کر ہمارے اندر سے نمازیں چلی گئیں، پردہ چلا گیا، راگ رنگ زندہ ہو گیا، بے پردگی عام ہو گئی، بازاروں میں خیانت آ گئی، عدالتوں میں ظلم آ گیا، حکومتوں میں ظلم آ گیا، جہالت عام ہو گئی. یہ ایک دن کی کھیتی نہیں جو ہم کاٹ رہے ہیں، یہ 250 برس کی محنت کے کانٹے ہیں جو اب چنے جا رہے ہیں. تو تبلیغ کا کام اس بات کی محنت ہے کہ ایسے جیسے انہوں نے نظریاتی طور پر لوگوں کو تیار کیا، ہم آخرت ہماری اصل بنیاد ہے، ہمارا بھیجنے والا اللہ ہے، یہ ہماری اصل بنیاد ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا. میں کچھ نہیں تھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تم کچھ نہ تھے میرے بندے. پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان، پھر ہم نے تمہیں بنایا. کہاں سے بنایا؟ میں نطفۃ امشاج، ایک مخلوط پانی سے بنایا. وہ پانی کیسا تھا؟ میں ماء مہین، بہت گندا اور ناپاک تھا. اس پانی سے پہلے تم کیا تھے؟ من سلالۃ من طین، تم مٹی میں چھپے ہوئے تھے، مٹی میں چھپے ہوئے تھے. وہاں سے تمہیں نکالا تو تمہیں ایک پانی بدلا، پھر وہاں سے تمہیں نطفا اور آلہ اور یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ نبتلیہم، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. کس بات کی آزمائش ہے؟ کیمیکل انجینئر بننے کی، ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی، تاجر بننے کی نہیں. لیبلغکم ایوکم احسن عملا، ہم یہ دیکھیں گے کہ تم نے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، اس کے لیے تمہیں بنایا گیا. تمہیں اچھا عمل کون کرتا ہے، ہم اس کے لیے بسات کو بچھا کر بیٹھے ہوئے. موت تک تمہیں مہلت ہے، پھر میرا وقت آئے گا، فرشتہ اٹھا کے لے جائے گا، پھر تم سے پوچھے گا نہیں، کتے پر ہاتھ چلے گیا، تین گھنٹے ملتے ہیں، جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پیپر میں کھینچ لے گا. اچھا دو تین سیکنڈ ہیں بس ختم، پانچ منٹ سر ختم، مہلت ختم ہو گئی. تو اللہ نے بھیجا ہمارے عزیزوں، اس اللہ سے پوچھو یہ اللہ کیوں بھیجا ہے. تو میں نے آپ کو بتا، وہ کہہ رہا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. کس چیز میں آزمانا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتا ہے تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھے عمل کے لیے کیا معیار ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ معیار نہیں. کل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں جہان کی عزتیں اور سرداریاں دے کر اور نبی بنا کر بھیجا کہ یہ ہے سب سے اچھا عمل کرنے والا، یہ ہے سب سے اعلیٰ، میرا محبوب، میرا حبیب ہے. اب پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی نقل اتارنی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اس کے سانچے میں جو گھر پہ آئے گا وہ اللہ کے دربار میں کامیاب، کیونکہ اللہ کا نبی پاک ہے، پاکیزہ ہے، معصوم ہے. جو اس کے سانچے میں آئے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، جو پاک ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک ساتھ میں اپنے آپ کو ڈھالنا، ان کی نقل اتارنا. آپ کو ایک سوال دیا جاتا ہے، وہ کتاب میں اس کا حل لکھا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس حل کی نقل اتاری اور اس طرح حل کیا جیسے کتاب میں لکھا تھا تو پھر تو آپ کو نمبر ملیں گے، اور اگر آپ نے اس کی نقل نہ اتاری ہے تو اپنی طرف سے کوئی اسکیچ بنا دیا تو آپ کے سارے نمبر کٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ مجھے راضی کرو، یہ سوال ہوتا مجھے راضی کرو، کیسے راضی کرنے کا؟ یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتارو، اس کی نقل اتارو. جتنی نقل اتارو گے اتنی کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی چلی جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی ہستی کو اپنا حبیب بنایا، ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے خلیل. خلیل خود سے شرم، خلل خلل. خلیل اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں جا کر ٹھک جائے اور گڑ جائے، پھر نکلنے نہ پائے، راسخ ہو جائے، وہ کہتے ہیں خلیل. اور ہمارے نبی نے حبیب، حبیب حب سے ہے، حبا حبا دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی صفت یہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ کاشت کرو گے اتنی دفعہ کئی سو گنا بڑھ کر آپ کو واپسی دے گا. ایک دانے کو کاشت کریں گے 700 بن جائے گا، 700 کو کاشت کریں گے ہر دانہ 700 بن جائے گا، پھر ان کو کاشت کریں گے پھر ہر دانہ 700 بن جائے گا. تو حبیب حب سے ہے، حب کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. تو حبیب اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو اور مسلسل بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے. محبت کو محبت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہی جاتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس لیے اس کو محبت کہا جاتا ہے. حبہ سے ہے، دانے سے یہ مطلب لیا گیا ہے. عربی زبان کے ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. ایک واحد زبان ہے جس میں فضول لفظ کو نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹی شوٹی ہے، روٹی ووٹی، چائے وائے، پانی وانی ہے، یہ وانی ووٹی چھوٹی تو عربی میں کوئی نہیں ہے. صرف واحد زبان ہے کائنات میں جس میں ایک لفظ بھی نہ فضول ہے، نہ بے معنی ہے، نہ بے محل ہے. تو اللہ نے یہ حبیب بنایا، یہ ہے اس کی نقل اتارو، اس کی نقل اتارو. پھر اس کو سارے نبیوں پہ عزت بخش، سارے نبیوں سے افضل بنایا. آپ کی نبوت اس وقت آپ کو دی گئی جب ابھی آدم علیہ السلام کا بھی کہیں وجود نہ تھا. ترمذی شریف میں آتا ہے ہمارے نبی نے کہا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. پیچھے ابتدا وہاں سے ہے، اس ابتدا کو اللہ کی سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اور مقام اس طرح ہے پھر میں قرآن پاک سے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَهْدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا وہ بھول گئے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے نبی جو میں تجھے بتاؤں گا وہ تو کبھی نہیں بھولے گا. آدم علیہ السلام کے بارے میں لگا بھول گئے، ہمارے نبی کی پہلے سے صفائی سے پیش کی جا رہی، یہ نہیں بھولیں گے، وہ بھول گئے، یہ نہیں بھولیں گے. انہوں نے السلام نے کہا میرے بچے کو بچا لے وہ جو کافر ہو گیا تھا، تو اللہ نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، تو بڑی سخت ڈانٹ آئی. اگر آپ نے دوبارہ اگر یہ سوال کیا تو نبوت بھی جا سکتی ہے، اتنا سخت سوال. قال رب اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين، یہ آج نو علیہ السلام کی عاجز، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا تیری منشا کے خلاف بول اٹھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تم مجھے معاف نہ کیا تو بس میں ہلاک ہو گئی. ایک بات اللہ کے نبی کی، اللہ تعالیٰ جب تبوک کا موقع آیا تو منافق آ کے اجازت لے کے چلے، آپ نے سب کو چھٹی دے دی. منافق آتے جی میرے پیٹ میں درد، مثال دے رہا ہوں، میرے سر میں درد، میری بیوی بیمار، میرا بچہ بیمار، اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ چلے جاؤ. اللہ کو یہ بات ہمارے نبی کی پسند نہیں آئی کہ اجازت نہیں دینی تھی، اللہ چاہتے تھے ان کو اجازت نہ دی جائے، ان کو ساتھ چلایا جائے، اور چلانے کا مقصود یہ تھا کہ یہ انہوں نے راستے سے واپس ہو جانا تھا، آگے تو جانا نہیں تھا، تو جب یہ راستے سے واپس ہوتے تو سب پر آشکارا ہو جاتا ہے یہ منافقین کا ٹولا ہے. تو یہ بات ہمارے نبی کی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہ فرمائی وہ ایسے عجیب و غریب طریقے سے ہے، آپ بھی بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ جب کبھی آپ پہ ناراض ہوتے ہوں گے تنبیہ کرتے ہوں گے، معافی تنبیہ کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی، پہلے تنبیہ کی جاتی پھر معاف کیا جاتا. پہلے ہم بچے کو سزا دیتے ہیں، اپنا بیٹا دیتے ہیں پہلے اس کو تھپڑ دکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا چلو جاؤ معاف کیا، ان جانا کرنا یہ قانون فطرت ہے. لیکن اللہ اپنے حبیب کے لیے اللہ نے یہ قانون بالکل بدل دیا، پہلے معاف کیا پھر تنبیہ فرمائی. اندازہ لگائیں، اف اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، اف اللہ ماضی کا لفظ ہے، اف اللہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پھر کہا لما اذنت لہم، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، معافی نامہ پہلے سنا اور تنبیہ بعد میں فرمایا، تنبیہ بھی میرے ہیلپ ان تکون من الجاہلین، وہ لفظ اتنے شدید ہیں اور ان لفظوں میں ایسے جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ آپ نے کم کر دیا، کیوں کیا، یہ آپ نے کم کیا، کتنا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیوں کر دیا، یہ آپ نے اجازت کیوں دی، نہیں دینی تھی ان کو اجازت. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ اپنی نبی کی اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد میں نے تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دیا. ان کو خوشخبری سنائی کہ ہم نے آپ کو پاک کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کو پاک کر دے، اور ہمارے نبی کو اللہ بن مانگے فرما رہا ہم نے پاک کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. ان کو اس طرح احساس میں بیویوں کے بارے میں اللہ نے کہا ازواج ہو ام مہاتہم، میرے نبی کی بیویاں یہ سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں نبیوں کی بیویوں کے لیے مرا کا لفظ استعمال کیا، عورت، اور ہمارے نبی کی بیویوں کے لیے اللہ نے زوج کا لفظ استعمال کیا، مرا کا لفظ استعمال نہیں کیا، عورت جن سے مخالف کو کہتے ہیں، لیکن زوج مرد کو بھی کہا جاتا ہے عورت کو بھی کہا جاتا ہے، زوج کا لفظ مرد پر بھی بولا جاتا ہے عورت پر بھی بولا جاتا ہے. تو اللہ نے ہمارے نبی کی بیویوں کے لیے مرا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ پورے قرآن میں نے دیکھا اللہ نے ہمارے نبی کی بیویوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ كُلِّ أَزْوَاجِكَ اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. تو جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی عورتوں کا ذکر کیا تو ان کو زوج سے تعبیر کیا, اور زوج کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کے لیے شریک عمل ہو, شریک غم ہو, شریک خوشی ہو, شریک زندگی کے ہر چیز میں جو ساتھی بن جائے اس کو کہتے ہیں زوج. مرآ کا لفظ اس پہ دلالت نہیں کرتا, زوج کا لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ ایسا ساتھی جو زندگی کے دکھ مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے, مجھے دن کی قسم جو سے روشن کرتا ہے, مجھے رات کی قسم جو چھا جاتی ہے. اب پانچویں قسم اللہ نے اپنے آپ کو بھی شروع کیا, مجھے آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. پھر چھٹی قسم میں اپنے آپ کو شامل کیا, مجھے زمین کی قسم اس کے بچھانے والے کی قسم. پھر کا مجھے تیری جان کی قسم, تیری جان کو بنانے والے کی قسم. میری سن میں کیا کہہ رہا ہوں, جو پاک ہو گیا, کیسے پاک ہوا, وہ پاک کی زندگی میں ڈھل گیا. نبی ہمارے پاک جو ان کی زندگی میں ڈھلا وہ پاک ہو گیا, وہ ہے کامیاب. وقت خواب من دساہا, جس نے میرے نبی کی پاک زندگی کو چھوڑا اور مغرب کی گندی زندگی میں ڈوب گیا, وہ ناپاک ہو گیا, ناپاک ہو گیا. میرے نبی کی زندگی پاک ہے, مغرب کی تہذیب ناپاک ہے. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, آپ میرے عزیز و مغرب میں کیا طلوع ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کائنات کے سسٹم میں غور نہیں کرتے کہ ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے اور ابھرنے کی جگہ مشرق ہے, اندھیروں کی جگہ مغرب ہے اور روشنیوں کی جگہ مشرق ہے. مغرب کے کنارے پہنچ کر سورج کہتا ہے, پاکستان والوں اللہ کے واسطے ادھر نہ آنا, ادھر تو میں اندھا ہو گیا, تم کہاں سے روشنیاں حاصل کرو, ادھر نہ آنا, ادھر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اگر کچھ نہیں ہے, ایسا دہکتا ہوا چراغ جہاں بجھ جائے وہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچونگڑے کیا وہاں سے روشنی حاصل کریں گے. ادھر نہ آنا, مشرق کو لوٹنا, تمہارا نبی مشرق وسطی میں پیدا ہوا, تمہارا قبلہ مشرق وسطی کے اندر ہے, بیچ مڈل ایسٹ کے اندر تمہارا بیت اللہ بنایا گیا اور نبوت کا چاند اس کی چوکیوں پہ چمکایا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے. اور پھر یہ اس ان آیات میں غور کرنے سے صورت مسئلہ یوں بنتی ہے کہ اللہ اور بندے میں بات ہو رہی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بندے, والشمس وضحاها, مجھے سورج کی قسم, کامیاب وہ ہے جو پاک ہو گیا, ناکام وہ ہے جو ناپاک ہو گیا. سمجھے وہ کہتا نہیں, میں نہیں سمجھوں. پھر اللہ دوسری قسم اٹھاتا ہے, والقمر اذا طلاها, مجھے چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے, کامیاب وہ جو پاک ہوا, ناکام وہ جو ناپاک ہوا. سمجھے ہو کہ نہیں, میں نہیں سمجھا. پھر اللہ تیسری قسم اٹھاتا ہے, تو واللیل والنہار اذا جلاها, مجھے دن کی قسم, سمجھے ہو, نہیں میں نہیں سمجھا. تو اللہ چوتھی قسم اٹھاتا ہے, واللیل اذا یغشاها, میرے بندے مجھے رات کی قسم, کامیاب وہ ہے جو پاک, ناکام وہ ہے جو ناپاک. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھاؤں. تو پھر اللہ پاک میں وزن پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہے, اچھا مجھے آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم, کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا, ناکام وہ ہے جو ناپاک ہوا. سمجھے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھاؤں. پھر اللہ چھٹی قسم اٹھاتا ہے, تم یہ دھرتی کی قسم جس پہ کامیابی ناکامی لکھی ہوئی ہیں, تو چپے چپے میں کامیاب ناکام کی داستان لکھی ہوئی ہے. اور میں زمین کی قسم کھاتا ہوں, اس کے بنانے والے رب کی قسم کھاتا ہوں, کامیاب وہ ہے جو پاک, ناکام وہ ہے جو ناپاک. سمجھو کہ نہیں والا, نہیں جانے آ رہا. یہ تو بڑی بڑی گاڑیاں لے کے ہو رہے, پیپل کالونی میں بڑے بڑے بنگلے بنا رہے, بڑی بڑی مل چلا رہے, یہ ہیں کامیاب لوگ. ہمارے تو گزارے نہیں ہوتے, ہم کہاں سے کامیاب ہیں, یہ ہیں کامیاب. تو پھر اللہ آخری قسم اٹھاتا ہے, جس جذبات کو ابھارتی ہے ہمارے ماحول میں بھی ہے, محبت کے اظہار میں کہا جاتا ہے تیری جان کی قسم. تو یہاں پھر اللہ آخر میں کہتا ہے, اگر تو کوئی بھی نہیں مانتا تو مجھے تیری جان کی قسم, تیرے بنانے والے کی قسم, اب تو مان جا, اب تو میری مان جا. کہ کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا, ناکام ہوا ہے جو ناپاک ہوا. اور پھر اس کے ساتھ جب قسم اٹھائی جائے تو گواہ کی ضرورت نہیں رہتی, گواہ ہوں تو قسم نہیں اٹھائی جاتی, قسم گواہوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہوتی. تو اللہ نے قسم اٹھائی پھر ساتھ گواہ پیش کیے. قسم جمع گواہ جمع دلیل, تین چیزیں پیش کی اپنی بات کو وزنی کرنے. پہلے قسمیں اٹھائیں, پھر قسم ان چیزوں کی اٹھائی ہے جو چشم دید گواہ ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے سورج کی قسم, سورج نے اپنی روشنی میں قوموں کو ڈوبتے ابھرتے دیکھا. پھر کہا مجھے چاند کی قسم, چاند نے رات کے اندھیرے میں قوموں کو عروج و زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے دن کی قسم, مجھے رات کی قسم, دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں اپنے اندر قوموں کو بگڑتے اور ابھرتے دیکھا. پھر اللہ نے کہا مجھے آسمان کی قسم, کہ اس بوڑھے آسمان نے اپنی چھت تلے کروڑوں انسانوں کی بربادی اور آزادی کا افسانہ دیکھا. پھر اللہ نے اس دھرتی کی قسم کھائی جو لوگوں کو نگل گئی, جس نے لوگوں کو چڑھا دیا, جس نے لوگوں کو دھنسا دیا. اس زمین کو اللہ نے کہا یہ زمین گواہ ہے کہ اس نے نافرمانوں کی بربادی دیکھی ہے اور فرما برداروں کی آبادی کو دیکھا ہے. پھر اللہ آخر میں کہتا ہے مجھے تیری اس جان کی قسم, جسے مرتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے میں کامیاب جا رہا ہوں کہ ناکام جا رہا ہوں. سٹالن جو قانون 1953 میں مرا ہے, یہ 1917 میں روسی انقلاب آیا, لینن کامیاب ہوا. 1917 سے 1953 تک 1 کروڑ انسان قتل ہوا. اس نظریے کو ٹھونسنے کے لیے 1 کروڑ انسان. تو اسٹالن جب مر رہا تھا تو بار بار آسمان کی طرف یوں اشارہ, اس کا رنگ آنکھیں پھٹی اور یوں توڑ پڑ کے آسمان کی طرف یوں انگلی کرتا تھا, یوں انگلی کرتا تھا. شاید موت کے فرشتے اور موت کا نظام اس کی آنکھوں کے سامنے کھل چکا ہوگا. پتہ نہیں کیوں کرتا تھا, مجھے خیال آتا ہے کہ شاید اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہوگا کہ ظالم اب آ جا, جس اللہ کا تو انکار کرتا تھا آج وہی اللہ تیری جان نکال رہا ہے. تو اللہ تمہارا کہا تیری جان کی قسم, جس سے موت پہ پتہ چل جاتا ہے میں کامیاب ہوں کہ ناکام ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیمار تھی, غسل کے لیے خادمہ سے کہا پانی رکھو, پانی غسل کیا, کپڑے پہنے, پھر کہا میری چار پائی کمرے کے درمیان میں کر لوں, درمیان میں کر دی. پھر لیٹ کر کہنے کی اب میں مر رہی ہوں, میرا غسل ہو چکا ہے, مجھے غسل نہ دیا جائے. حضرت علی موقع پہ موجود نہیں تھے, کسی کام کے باہر نکلے تھے. تو کہا علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے, مجھے غسل نہ دیا جائے, بس اب میں مر رہی ہوں. اور یہ کہہ کر اللہ کے پاس, تو مرنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس حال میں اب جا رہا ہوں, کامیاب جا رہا ہوں ناکام جا رہا ہوں, عزت کے ساتھ جا رہا ہوں ذلت کے ساتھ جا رہا ہوں. تو یہ 7 قسمیں جمع 7 گواہ, گواہ بھی پیش کیے, قسم بھی اٹھائی, پھر دلیل پیش کی کہ اگر نہ تو میرے گواہ بھی نہیں مانتا تو میری قسم بھی نہیں مانتا, تو میں تجھے ایک قوم بطور دلیل پیش کرتا ہوں. کذبت ثمود بطغواها اذ اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله لسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ پھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ نے ایک قوم کا سنایا کہ یہ قوم تھی جو تبوک میں آباد تھی, پہاڑوں میں گھر بناتے تھے, میرے نافرمان تھے. اور کہنے لگے کون ہے ہمیں اکھاڑنے والا, کون ہے ہم سے ٹکر لینے والا. تو تیرے رب نے ان پر فرشتے کو بھیجا, جس نے چیخ ماری, ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے اور سارے کے سارے برباد ہو گئے. دیکھ لو یہ ہے نافرمان اور یہ ہے ان کی سزا. کیونکہ یہ عرب میں قوم تھی اور خطاب اس وقت عربوں سے تھا, تو یہ قوم عرب میں تھی اور یہ وہ قوم تھی جس کے آثار باقی تھے. باقی قوموں کے آثار مٹ گئے تھے, لیکن قوم سمود کے آثار اس لیے باقی تھے کہ انہوں نے پہاڑوں میں شہر بنائے تھے, وہ پہاڑ کھود کے گھر بناتے تھے. تو لہٰذا پہاڑوں کو کون گرا تھا, پہاڑ موجود, گھر موجود اور آبادیاں مٹی ہوئی. بتا رہی ہیں دیکھو دیکھو یہ ہیں عبرت کے نشان, یہ ہیں ویران گلیاں جو بتا رہی ہیں کہ یہاں کبھی بڑے غلغلے تھے, کبھی شور تھا, کبھی غل تھا. تو اس طرح اللہ نے بات کو مکمل کر کے ہمارے سامنے پیش کر کے کہا میرے بندو اب اپنے آپ کو پاک کر. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. کیسے پاک ہوتے ہیں, جو نماز پڑھتا وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا, جو نماز نہیں پڑھتا اس جیسا ناپاک دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کی غلاظتیں اتنی ہیں کہ جہان کے ساتھ سمندر بھی اس کی گندگی کو نہیں دھو سکتا. نماز پڑھنے والا ایسا ہے کہ وہ ساری ناپاکیاں ہر نماز کے بعد دھل جاتے ہیں. ارائی تم لو ان نہر بے باب احدکم یقتصل منہ خمس یوم کل یوم خمس مرات هل يبقى من درمه شيء قالوا لا يبقى من درمه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو جسم پہ روح پہ گناہوں کے داغ لگتے ہیں. یہ کھانا کھاتے ہوئے بلکہ کچھ بھی نہ کھایا جائے چلتے پھرتے کف میں لے جاتے ہیں کالر میں لے جاتے ہیں میل آ جاتا ہے استعمال سے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو روح پہ میل آ جاتی. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہوں گے جس آدمی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ پانچ دفعہ اس میں روزانہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ جی بالکل باقی نہیں رہے گا. کیونکہ عرب میں پانی تھوڑا تھا تو اپنی نہر کے وہ کبھی کبھی نہاتے تھے, مہینوں بعد جا کے نہاتے تھے پانی ہوتا ہی نہیں تھا تو میل چلی جاتی تھی. تو آپ نے کہا جس کے دروازے پر نہر جاری ہو اس میں جب تک اوسر ہو کوئی میل بن جائے کوئی گاؤں کا جو وقت پڑتا اس کا میل ہو کے صاف کر دے. تو یہ پاکیزگی کا راستہ ہے. جب ان کاموسی سے بچاتا ہے تو کام کو کر دیتا ہے. جو اپنی آنکھوں کو دیکھنے سے بچتا ہے پورن حیا ہے تو پیپر اس کی نظر دی جاتی ہے اللہ اس کی آنکھوں کو پاک کر دیتا ہے. جو اپنی زبان کو جھوٹ سے خالی کر دیتا ہے گالی گلوچ سے بچا لیتا ہے اس کی زبان پاک ہو گئی. جو اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچاتا ہے اس کا اندر سارا پاک ہو گیا. جو اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچاتا ہے یا اپنے قدموں کو رقص گاہوں کی طرف چلنے سے بچا کر مسجد کی طرف کے لے کے چلتا ہے یا اپنے دنیاوی حلال کام کے لیے چلتا ہے اس کے پاؤں پاک ہو گئے. جس کے وجود میں توازو آ گئی وہ پاک ہو گیا. جس نے ماں باپ کی اطاعت کی ان کی دعائیں لینی انہیں خوش کر دیا انہیں راضی کر دیا یہ پاک ہو گیا. جس نے ایک تیوری چڑھا کے ماں کو دیکھا اس کی برسہ برس کی محنت اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں اس طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہیں موسلا دھار بارش سے ہلکی موسلا دھار بارش سے جیسے چھوٹ چھوٹی کھیتی کھڑی ہوئی برباد ہو جاتی ہے اس طرح ایک غلط نظر بات طرف ڈالنے سے اور ایک کہر آلود بات کی طرف دیکھنے سے یا ماں کو دیکھنے سے برس ہا برس کی نیتوں کو اس طرح خاص اس طرح اللہ تعالیٰ اڑا کے رکھ دیتا ہے کہ نشان تک باقی نہیں رہتا. تو یہ ناپاکی پاکی کے اعمال ہیں. پاک کیسے ہوتا ہے نا پاک کیسے ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس کے کامیابی کا ذریعہ ہے اور پکا پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور آپ کے طریقوں سے بغاوت یہ ناپاکی کا ذریعہ ہے. تو اپنے کانوں کو بچاؤ ان شیطانی آوازوں سے, کیونکہ جس کان میں موسیقی پڑتی رہتی ہے وہ دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زمین ہے جس میں کوئی دانا نہیں اگتا. زمین کو اسے دانا لینا ہے تو پہلے اسے تیار کرو, پھر کھاد بھی کام دے گی پانی بھی کام دے گا بیج بھی کام دے گا. اور اگر اس کو تیار ہی نہیں کیا ویسے بیج ڈال دیا کھاد ڈال دی سب ضائع ہو گیا. تو جب آدمی کی نظر غلط رکھتی ہے اور کان موسیقی کے عادی ہوتے ہیں یہ دو گنا ایسے ہیں جو دل کی دنیا کو پتھر کر دیتے ہیں ویران کر دیتے ہیں. غلط نظر 40-40 سال کی نوران ضائع کر دیتی ہے اور یہ دانا سننا یہ دل کو اس طرح برباد کر دیتا ہے کہ بھائی جیسے پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا جیسے موسیقی سے دل سخت ہو جاتا. ابن قیم نے فرمایا کہ جو یہاں کی موسیقی سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا آؤ اس کو جنت کا میوزک. جن آنکھوں نے غلط دکھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا, جو آنکھ شرم و حیا کی وجہ سے جھکی رہی اور اس کی آنکھ کا پردہ بے حیا نہیں ہوا, آج اللہ ان آنکھوں کو اپنا دیدار کرائے گا. آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے اور اللہ سامنے آئے گا اپنی جمال و جلال کے ساتھ اور اللہ کی آواز ہوگی اللہ کا دیدار ہوگا. یہ منظر ہوگا جب جنت بھی بھول جائے گی اپنا آپ بھی بھول جائے گا اور وہ جنت والے بے خود ہو کر اللہ کی ذات میں گم ہو جائیں گے اور اللہ کی ذات میں ڈوب جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے. ایک ایک عورت کا نام لے کر ایک ایک مرد کا نام لے کر حال پوچھے گا. اور اللہ کا براہ راست خطاب ایسی لذت ہے. ابھی علیہ السلام دنیا میں ایک جائے جن پر بیماری کا امتحان ڈالا, 18 برس بیمار رہے. جب اللہ نے صحت دے دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو فرمانے کے بیماری کے دن بڑے اچھے تھے صحت کے دنوں سے. انہوں نے پوچھا کہ کس طرح کا؟ وہ اس طرح کے جن دنوں میں بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے ایک دفعہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. جو اس پوچھ میں لذت تھی وہ اب جوانی میں نہیں ہے, اس سے ہے اس قوت میں نہیں ہے. اللہ کہتا ایوب کیا حال ہے. جو آپ سو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوگا, پردے بھی ہٹا دے گا, موت مر چکی ہوگی, ہم جا چکے ہوں, پھر آپ کا نام لے کر آپ سے کہے گا کیا حال ہے, خوش ہو, ٹھیک. تو اتنا بڑا دھوکے کا, اتنا بڑا گھاٹ رہ جانا کرو کہ یہاں کی سرنگیوں کے پیچھے جنت کے نغمے بھولے, جنت کے نغمے ضرور سے محروم کر دیے جائے, اور یہاں کی غلط نظروں کی لذت کے پیچھے جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذتوں سے محروم کر دیے جائے, اور یہاں کی چوک روٹی کے پیچھے جنت کے عالی شان کھانے بھول جائے, یہاں کی شراب کے پیچھے جنت کی عالی شان شراب بھول جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین محفلوں کا خود قرآن میں ذکر کیا ہے, ایک مرتبہ یش رگون کا پورا جنت والے خود ایسے سرنگیں اٹھا اٹھا کر اور اس میں اپنے گلاسوں میں ڈال ڈال کے کہا پوری شراب پی رہے ہوں گے, خود پی رہے ہوں. ایک درجہ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, وہ جس پہ نتیجہ کیسن کان مزاج ہے زم جبیلا, ایک اوپر محفل ہوگی جس میں فرشتے ان کو ڈال کے پیش کریں گے, جنت کے خادم ڈال کے پیش کریں گے, جنت کی بیویاں ڈال کے پیش کریں گے, دنیا کی بیویاں ان کو ڈال کے پیش کریں گے. ایک درجہ اس سے اوپر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, جہاں چاہتی ہے محفل اور مجلس خود اپنی ذات کے ساتھ بن جاتا ہے, وہ تقاہم ربهم شرابا طہورا, کہ ایک محفل وہ ہوگی جہاں اللہ اپنے بندوں کو خود پلا رہا ہو. تو یہاں کے کھرے اور دیسی شراب کے پیچھے جنت کی شراب نہ ہو جانا بڑے گھاٹے کے سودے ہیں, بڑی ہلاکت کے سودے ہیں. وہ چار دن کی لذت کے پیچھے دنیا کو آخرت کو بھلا بیٹھے اور آخرت کی عید الآباد کی راحتوں کو کے سودے کر بیٹھے, بڑے نادان انسان ہیں. اس میرے ویزو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کی طرف قدم اٹھاؤ, سیکھو, جسے یہ سیکھ رہے وہ بھی سیکھو. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے, ہم کوئی تبلیغی جماعت بطور جماعت نہیں ہے کہ جو ہم الگ نظریات رکھتے ہوں یا الگ کسی مخصوص طرف کے لوگوں کو لینا چاہتے ہوں. ہماری ساری محنت اور کوشش کر خلاصہ صرف دو باتیں ہیں کہ ہر ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کر لے اور اس کے مطابق زندگی جائے. ہم تو کسی مسلک کی بھی نہیں بات کرتے, صرف تبلیغ ایک ایسا اسٹیج ہے جہاں فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں ہو رہی, ورنہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ضرور نکر لگا دیتا ہے, کوئی نہ کوئی چوٹ ضرور مارتا ہے, اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے, اوروں کو غلط کہتا ہے. اس سے کیسی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ مسلمان مسلمان سے سلام کرنا چھوڑ گیا, مسلمان مسلمان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ گیا, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ گیا, اور اتنی نفرت پیدا کر دی گئی. تو یہ ہمارا درد ہے, ہمارے اندر کی ایک کمی ہے, اللہ اس کو چاہے گا دور کرے گا. تو تبلیغ ظاہر ایک ایسا خوبصورت پیغام ہے جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کسی مسلمان پہ زد پڑے, چوٹ پڑے, جو اس کو برا کہا جائے, کافر کہا جائے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت کام ہے جس میں اگر آپ وقت لگائیں گے تو آپ کی زندگی میں جلا پیدا ہوگا, نورانیوں کا ایک. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کرے اور ہر مسلمان اس کی آگے دعوت دے اپنی جان سے اپنے مال. یہ واحد کام ہے دنیا میں جو اپنی جیب سے ہو رہا ہے, جتنے دین کے کام ہیں ان کی فنڈنگ ہے, باقاعدہ فنڈنگ ہے جہاں سے وہ سارا کام چلتا ہے. تبلیغ دنیا میں واحد کام ہے جس کا کوئی فنڈ کوئی نہیں, کوئی فنڈ کوئی نہیں. ہزاروں جماعتیں روزانہ نکل رہی ہیں, ساری دنیا میں نکل رہی ہیں ایک ایک سال کے لیے. اور ایسے کٹن راہوں میں میں پچھلے مہینے گلگت میں لیا تھا 15 دن لگانے, میں ہر مہینے 15 دن تبلیغ میں جاتا ہوں, 15 دن گھر رہتا ہوں. میرا گھر یہاں نہیں ہے تو یہاں عربی طور پہ رہتا ہوں. میرا گھر ضلع خانے وال میں پلم بیک چھوٹا سا ٹاؤن ہے, اس کے ساتھ میرا اپنا گاؤں ہے. تو یہاں شادی ہو گئی, پھر بچے یہاں پڑھتے ہیں دینی تعلیم, تو مجھے اس کی وجہ سے یہاں ٹھہرنا پڑ جاتا. تو 15 دن میں تو جماعت میں ہوتا ہوں, 15 دن گھر ہوتا ہوں, کچھ دن سے آباد میں گزارتا ہوں, تو کچھ دن اپنے کل میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ ہم ان 15 دنوں میں مختلف جگہوں پہ گئے پھر. تو گلگت میں گیا تھا تو تھیٹر سے 17ویں صدی آ گئے. تھیٹر کے دامن ٹیٹو کا دامن 12,000 فٹ کی اونچائی پر, وہاں سے روز جماعت پیدل 1 سال کے لیے آ رہی تھی نیچے. ٹیٹو کے دامن میں 12,000 فٹ جہاں -10 -12 ٹیمپریچر ہو, وہاں لوگوں کو کہا جائے جاؤ اور وہاں جو مسلم رہتے ہیں ان کو بھی جا کر دین کی بات سنا کے آؤ اور خرچہ اپنا کرو، ہم کچھ پیسے اپنے خرچ کرو، ہم کچھ نہیں لیں گے تمہیں، واہ واہ واہ واہ، کوئی تمہارے لیے بینر نہیں لگائیں گے مرحبا مرحبا، کوئی تمہارے لیے استقبال نہیں ہوگا کہ خوش آمدید آمدید، تم یہ سب کچھ کرو اور اس کا قبضہ اللہ سے لو اور اس کے خزانے سے لو. کون ہے جو اس طرح تیار کر سکتا ہے ایسے افراد؟ تمہیں گلگت پہنچا تو وہ دو جماعتیں وہاں سے پیدل چلتی ہوئی گلگت پہنچی کی تھیں، دریا پیچھے دریا گلگت چلتا ہے اور آیا کے دریا سندھ بن جاتا ہے، تو اس دریا کے کنارے پر وہ چل رہے تھے. ذرا قدم دائیں بائیں ہو تو ہزاروں فٹ گئے پانی میں چلے ہیں، لاش بھی نہ ملے. پہاڑوں پہ لوگ آواز ہیں، کہیں ایک گھر، کہیں دو گھر، کہیں تین گھر، ایک ایک گھر میں جا کر ان کو کلمہ یاد کرانا، ان کو نماز یاد کرانا، ان کو اللہ کی بات سنانا. یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ پوری دنیا میں ایسا خاموش انقلاب پیچھے کئی صدیوں میں نہیں آیا. اور چھ کے چھ بر اعظم نے اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو اٹھایا اور لگایا، اور چھ کے چھ بر اعظم نے اللہ نے خود مجھے پھیرایا. چھ بر اعظم آباد میں اللہ مجھے چھ کے چھ میں لے کر گیا، میں کہیں بھی سیر کے لیے نہیں گیا ہوں، اسے تبلیغ کے سلسلے میں ہوں. تو کانگو کے جنگلات میں ایک نسل آباد ہے جو بونے ہیں، بونے افریقہ مشہور ہیں، ان کا میکسیمم قد ہوتا ہے 300 سے 350 فٹ اور عام قد ہے 3-3.5 اور بالکل رنگے. تو ساتھ ساتھ ایک ایک آدمی کی بیویاں سے لے کر سانپ سین کا علاج جنگل سے کرتے اور ہر غذا جنگل سے، بازار کا رخ نہیں کرتے، بازار کو دیکھا تک نہیں. جب سے سورج ان پہ چمکا ہے انہوں نے اسلام کا سورج نہیں دیکھا. تبلیغ کا کام پاکستان سے نکلا، افریقہ پہنچا، کانگو میں، کانگو بھی تو یہاں سے وہی کو ہیں، ویسے ہی کو ہیں، جو راستہ راستے کو ہیں، مالی کے لوگوں کو تیار کر وہ کانگو گئے. کانگو سے انہوں نے جنگل کی راہ لی، 2 سال پہلے جنگل میں گئے، وہاں جا کر لوگوں سے طالبان وہی خود افریقہ والے بھی نہیں سمجھتے تھے. تو 3-4 وقت تلاش کیے گئے، ایک آدمی فرینچ جانتا تھا، دوسرا فرینچ سے ہاؤ جانتا تھا، جو تھا وہ ہاؤسا سے جنگل تھا. تو اس طرح 3-4 وقت بات جب سمجھائی گئی تو 100 مسلمان ہو، اور اب اس سال تک 3000 ہو چکے ہیں. جب سے سورج چاند کی گردش ہوئی اس وقت سے لے کر ان تک کوئی نہیں پہنچا تھا اس پیغام کو لے کر. تو دیکھنے میں آپ کو بستر اٹھائے لگتا نہیں ہوتا ہے، وہ مرے مرے پھرتے ہیں، خود خود نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں، 6 نمبر پڑھتے رہتے ہیں، تبلیغی نصاب پڑھتے رہتے ہیں، اور تو ان کو کچھ آتا جاتا نہیں. آتا جاتا پاتے جاتے کی بات نہیں ہے میرا جی، یہ دیکھو کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے کتنے انسانوں کی زندگیوں کو چلتا دے دیا، اور کیسے کیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رخ نصیب فرما دیا. پہلی دفعہ وہاں، پھر پچھلے سال ایک آدمی دونوں میں سے حل کرنے گیا اور وہاں سے، وہاں کے علماء سے ملایا گیا ان کو کہ یہ تبلیغ کی محنت کے ذریعے اللہ نے جنگل کے اندر اسلام کو پہنچایا. اب کتنے ہو چکے میں نہیں بتا، میں بھی حج پہ تھا تو اس جماعت میں جو شخص گیا تھا وہ شخص مجھے خود ملا، تو میں اس جماعت میں کبھی گیا تھا. تو اس خوبصورت کام کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. آپ کی خدمت میں گزارش ہے اور اپنی چھٹیوں میں کچھ وقت ضرور تبلیغ میں لگائیں. ہم آپ کو تبلیغ جماعت نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اب آ کے تبلیغ کرنا ہونا شروع ہو گیا. پیچھے 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، میں تو آپ کو اللہ اس کے رسول کے گرد گرد کے چلتا رہا. وہ ہمارا محور ہے، وہ ہماری منزل ہے، وہ ہمارا مقصود ہے. آگے بھائی اس کے منانے کے طریقے بنیادی طور پر ایک ہی آئے گا، کوئی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی سینے پر رکھ لیتا ہے، کوئی نیچے رکھ لیتا ہے، کوئی اونچا امین کرتا ہے، کوئی ایسا امین کرتا ہے. اسی طرح لڑے جا رہے ہیں، اسی طرح لڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے کہہ رہے کہہ رہے. بھائی یہ چیزیں نہ کہنے کی ہیں، نہ سننے کی ہیں، جن سے جو رس رس رس کر سارا جسم خون آلود ہو چکا ہے. تو ہم نے تبلیغ میں یہ عافیت دیکھی کہ اپنے گھر صدر ہے، تعصب نہیں، تنگ نظری نہیں. اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اس کے لیے جان اپنی خرچ کرو، مال اپنا خرچ کرو، نہ کوئی چندہ ہے نہ کوئی فنڈ ہے. تو اللہ کے نبی کی یاد صرف 12 دن کے لیے نہیں منائی جاتی کہ 12 دن خوب جلسے کیے اور خوب رونتے ہیں، پر اس کے بعد لمبی تان کے سو گئے جیسے کوئی ہوئے ہی نہیں ہے. تو 12 دن کے جلسوں کے بعد آیا کوئی نمازی بن گیا، کسی نے شراب چھوڑ دی، کسی نے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دی، کسی نے سود چھوڑ دیا، کسی نے بات دینی شروع کر دی. کسی نے داڑھی رکھ لی ہو کہ اللہ کا نبی ایسا خوبصورت ایسی اعلیٰ صرف ہے آج کے بعد میں داڑھی رکھوں گا, میں سر پر ٹوپی رکھوں گا, میں آج کے بعد پتلون نہیں پہنوں گا, میں شلوار کرتا پہنوں گا. پھر تو تھا میلاد منانے کا ایک نتیجہ, جب جب دین کی حضور رہتی ہے اور رسم و رواج دین بن جاتے ہیں, تو رسم و رواج جو دین بنتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں ہوئی, اس کی اللہ مدد نہیں آتی, اللہ کی مدد آنی حقیقی دین چاہیے. تو میرے بھائی اللہ کے رسول ایسی ہستی نہیں کہ بارہ دن کے لیے کرو پھر بلا دو, ہر پل ہر گھڑی ہر لہجہ ہر منٹ ان کی یاد میں گزر. یہ اسلام ہے, جو پل ان لاد کے بغیر گزرا وہ تو ہلاکا کرو بربادی کا سبب بن گیا. تو آپ بچوں کی خدمت میں گزارش ہے ان کے بھائی جماعت چھٹی میں وقت لگاؤ تو بڑے آپ کو کب چھٹی ہوں گی, لیکن اتنا دھیان کر لیں اور تھوڑی تو لمبی بات ہے تو اتنا ضرور کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی, کوئی بے نماز نہیں رہے. اتنی تشکیل اگر ہو جائے کہ آج کے بعد کوئی بے نمانا ہو تو میں سمجھوں گا میرے ڈیڑھ گھنٹے کی قیمت وصول ہوگی. آج کے بعد اپنی ماں کے سامنے اٹھ نہ ہو, باپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ. باپ بن کے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی چوڑیاں کیا ظلم اٹھاتی ہیں, اس سے پہلے پتہ چلتا ہی کچھ نہیں, خالی اون جو لگے نا اف جو نہ کرو, اف کا اف ہماری زبان میں اون ایک دم آگے کر دو, یہ ہوں گے نا جب آپ باپ بنے گا نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اولاد تم ہوں یہ کیا ظلم اٹھاتی ہے. اب یار کو نہیں پتا نہ آپ کو پتا لگ سکتا ہے, اس پتا پہ آپ اس قابل نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے بابا بابا آخیا تو سب سکھ پایا, بابا بابا اخوایا تو سب دکھ پایا. اللہ کا شکر ہے ہم تو میں تو 18 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگ گیا, تو اس کے بعد مجھ سے کوئی اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دے دی, ورنہ ذمہ داروں کی اولاد میں ماں باپ کے گردن پکڑ لیتے. تو آج کے بعد اتنا ہو جاتا ہے کہ ماں کی ٹھنڈک بن جاؤ, باپ کا سہارا بن جاؤ, ان کی کڑوی بھی سہ لو پیلی بھی سہ لو. صرف ایک چیز میں ایک ساتھ کرو, اگر اللہ کا حکم توڑنے کو کہیں کا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس میں بھی اللہ کا تقویٰ ہے بہما فی الدنیا معروفا, اس میں کہا بدتمیزی نہ کرنا, ماننے سے انکار کر دینا بدتمیزی نہ کرنا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سکھ سے مسلمان ہوئے تھے گزر ہمارے, تو یہ ریشمی رومال کی تحریک میں بہت بڑے محرک ہوئے تھے. تو ان کی ماں سکھ تھی, مسلمان نہیں ہوئی, تو ان کو پارتی پورے سر جھوپا کے بیٹھے رہتے, مار کھاتے رہتے کھاتے رہتے, مار مار مار کے کبھی اس کے ہاتھ سے جوتا چھوٹ جاتا تو پھر جوتا اٹھا کے پھر اس کو دے دیتے, پھر اس کے سامنے بیٹھ جاتے. کہتے ہم کو جتنا مار لیا میں کلمہ نور سے رہنا باقی تیری مار میں ضرور برداشت کروں. تو ماں باپ اگر نافرمانی پر ابھاریں تو وہ حرام ہے ماننا, اس کے علاوہ ہر حال میں ان کے سامنے بچھنا سیکھو, ان کی دائیں لینا سیکھو, اپنے استادوں کا ادب سیکھو, جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو احترام کرو. ادب و احترام سے علم کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو نہ کتابوں سے ملتے ہیں, نہ لیبریٹریوں سے ملتے ہیں, نہ تجربات سے ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے کھولتا ہے, خدمت سے ملتا ہے. جو وہی نمازیں چھوڑو, قرآن کی تلاوت کر کے آیا کرو, دو چار سطریں ترجمہ دیکھ لیا کرو, اللہ کیا مجھ سے کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے. ایک صفحہ دیکھو, آدھا صفحہ دیکھو, ایک سطر دیکھو تو ضرور اللہ کیا کہہ رہا. اگر اللہ کہتا ہے یا الذین آمنوا اے ایمان والو, تو یوں کہہ رہا اے این ایف سی والو, یوں کہہ رہا اے ایمان والو اے این ایف سی والو. اور میری بھی تو سنو, میں کیا کہہ رہا ہوں, خالی تم کیمیکل کی سنتے جا رہے ہو, میری بھی تو سنو تو میں کیا کہتا. اور جمعرات کو جب اسماعیل مسجد ہے مرکز, وہاں جایا کرو, مہینے میں کوئی چھٹیاں جوڑ کے 3 دن کے لیے نکلو. تربیت کی چیز ہے, 3 دن کے لیے نکلو گے انشاءاللہ آپ کے اندر میں کی طاقت پیدا ہوگی، ماں باپ کا جذبہ پیدا ہوگا، نمازوں کا ذوق زندہ ہوگا، نظروں میں حیا آئے گا، خود بخود اور اپنی راہوں سے خود بخود ہٹتے چلے جاؤ گے جو غلط راستوں کو لے کر چلتے. جتنا کر لے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. یہ چنکیوں جو آج سے شروع ہو جائیں گے، آج کے بعد اگر کوئی بچہ نماز میں سستی کرتا ہے تو پھر تم کہاں موت آ جائے، کس کے لیے آ جائے، کس نکڑ پہ آ جائے، بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چل. مگر اپنی فیملی میں پچھلے ہفتے ایسا حادثہ ہوا، ہمارے خاندان کا سب سے قیمتی بچہ، سب سے لائق بچہ، اتنے پیسے لگا رہے تھے اس کے ماں والدین کے سامنے، بڑا آدمی بنانا ہے، بڑا آدمی بنانا ہے. کرسی پر بیٹھا ہوا کمپیوٹر کا کام کرتے کرتے ہی گرا رہا اللہ کے ہاتھ میں، یہ وقت ہو گیا ہمارے آنسو نہیں تھمتے اس کے لیے. رن کہاں موت گھات لگا کے بیٹھی ہو اور آپ کہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، تو اسی چکر میں نہ موت آ جائے. میرے بھائیو سنبھل کے چلو، پتہ نہیں کہاں کس گھڑی زندگی کی شان ہو جائے. یوں تیاری کر کے رکھو جیسے وہ بس ابھی جانا ہے، جیسے ابھی جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا. چھٹیوں میں وقت لگاؤ، تین دن چھٹیاں ہو جائیں، تین دن کے لیے جماعت میں جاؤ. نماز کا وقت آ جائے چھوڑ دو، ہر کام کلاس چھوڑ دو، کام چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، دوڑو مسجد کی طرف. اور اپنی نماز اب دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے کرتے ہو، دو چار سطریں زیادہ نہیں، دو چار آدھی آدھا سطر دیکھو میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کیا مانگتا ہے، کن چیزوں سے روکتا ہے، کن چیزوں کے کرنے کو کہتا ہے. تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو صلح دے گا. زبان کو گالی گلوز سے بچاؤ. مسلمان کو گالی دینا یہ بیت اللہ کو گرا دینے سے بڑا گناہ ہے. میری بات آپ سن رہے ہیں، مسلمان کو گالی دینا بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کو توڑنا تو بڑی بات ہے، تو بیت اللہ کو یوں پتھر بھی مارے تو آپ سب لوگ اسے آگ لگا لے گا. تو بیت اللہ پر خدا نہ خاصہ لعنت کا ہاتھ اٹھائے، آپ اس کو جلا کر راہ کر دو. تو جس مسلمان پر لعنت کا ہاتھ اٹھانا بیت اللہ پر لعنت دینے سے بڑا گناہ ہے. اور کسی مسلمان کو گالی دینا، بیت اللہ کو توڑنا، پتھر مارنا، بیت اللہ کو ٹوٹے ٹوٹے کر دینے سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا. اب نوعمری ہیں، اپنے آپ کو گالی سے بچاؤ. ہمارے عام ہو گیا ہے، ہمارے دیہاتوں میں تو وہ بیچارے بینکوں کو گالیاں دے رہے ہیں، بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے اور تیری ماں وہ تیری پہنچے بار کے بندے نے اس کی ماں نہ بین کے ہم گالیاں دے، اور یہ لگتا ہی ماری جائیں گی اسے باہر. ایسی جہالت ہے، بھینسوں کو گالیاں دے، کھوتے کو گالیاں دے. وہ پہلے ہی کھوتا ہے، اس کو گالی دینے لگتا ہے. ہے اپنے آپ کو گالی سے بچاؤ. سیدھا بولنا میں نے سکھ، ہمارے نبی کا فرمان ہے، مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ. اپنے آپ کو گالی سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے عیب نہ دیکھو، معاف کرنے میں پہل کرو، اپنی وجہ سے کسی سے ناراض نہ ہو. آپ چھوٹے سے ادارے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، آپس میں محبت سے رہو. مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، رائے بھی مختلف ہوتی ہیں، رائے کا اختلاف، مزاج کا اختلاف کے باوجود آپس میں محبت سیکھو. اور ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہ دیکھو. یہ چیز آپ کو اتنا کام دے گی جب آپ عملی زندگی میں آؤ گے. اگر آپ نے اس چیز کو سیکھ لیا، اللہ کی قسم آپ کو بلندی سے کوئی چیز روک نہیں سکے. کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں جو اخلاق کو توڑ کے دکھا دے، اور دنیا میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو اخلاق کے لیے حائل ہو کے دکھا دے. اخلاق ہر رکاوٹ کو ہٹا کے رکھ دیتا ہے، اور جھک جانا ہر بلندی کو جھکا دیتا ہے. اب دیکھتے نہیں، اگر آپ اکڑ کے گلے تو آپ پانچ فٹ اوپر چاڑی تو نہیں کر سکتے، اور اگر آپ جھک جاؤ تو آپ ہمالیہ پہاڑ پر سر کر لیتے. کبھی پہاڑوں پر چڑھنے والے ایسے چلے، کوئی تمام جھک کے چل رہے ہیں، ان کا جھکنا ان کو بلندی پر لے جا رہا تھا. کبھی اکڑ کے نہ لوہاؤ، جھک جاؤ، چھوٹے بن جاؤ. چل آپ کو اتنا اونچا کرے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. معاف کر دو، اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس عمر میں یہ خوبصورت عادات کا خوب اپنے آپ کو بنا لیں اور دنوں میں جنت کا مزہ پا لیں. معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, پھر کمیوں کو چھپانا سیکھیں, اچھالنا سیکھیں. زبان کا میٹھا بول ایسا شکر ہے کہ سات سمندر شہد بن جائیں تو اس میں وہ مٹھاس نہیں جو میٹھے بول میں مٹھاس, اور زبان کا بول کڑوا بن جائے تو اللہ کی قسم سات سمندر کا پانی اتنا کڑوا نہیں جتنا زبان کا بول کڑوا ہو جاتا. تو اس عمر میں یہ سیکھ لو یہ ساری باتیں, نفع ماحول میں نہیں, ماحول میں نہیں, بار بار سنو گے تو آ جائے گی, ایک دن کال میں آ جائے. ایک دفعہ کا سننا تو ایسا نقش برآد ہے. ایک ذمہ دار کے نام ملے وہ کہنے لگا ایک دفعہ آتے ہو سنا کے چلے جاتے ہو, پھر سال ہر سال پوچھنے نہیں آتے ہو, ہم پھر بھول جاتے ہیں. بار بار آؤ ملتے رہو تو شاید ہم بھی مسلمان ہو جائیں. تو ان چیزوں کی ان باتوں کو بار بار سنیں. اس لیے میں نے جمع تین دن کے لیے جاؤ, وہاں جمعرات کو مرکز میں جاؤ, گھر میں اپنے ماحول میں اس کی دعوت چلائے تو ان شاء اللہ آپ کے اندر یہ چیزیں راستہ پڑتی چلی جائیں گی. تو کرے گا نا بھائی یہ ساری باتیں, اور آج کے بعد نماز تمہیں کوئی چھوڑے گا نا ڈاکٹر. اللہ ملک دروش بھی پڑھ لو, اللہ ملک الحمد کما انت اہل ہوں, وصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل ہوں, وصل بنا ما انت اہل ہو انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.